درمیسا ترونیس پورو بار پای کی مثال پیش کو ناقض دعاحت چ اللہ تعالی وعدہ پورا نہ کر کہ انو قران اس دن کو بولا او قران بیان نہ کر نو انجام مثال ذات دے لکھ دے اگ زمانے چ یہودیاں نصرانیاں ترمیسا چ آیت نمبر 20 تر آیت نمبر 26 پورا پای کی انجام بیان متکاثرین فی حکم اللہ چې جهاد نه وکړ انجام یې څه شو یتیونه فل ارض کتا مې جهاد نه کوي لکه د یهودو په امر یتیونه فل ارض شي پینځه مئی ته دا د 27 نه تر 40 پورې سوار ساتنه پکې جزا او ظالم نه ان رحمت د ظالم نه سزا بیان او چې د الله رحمت نه درشوې دي او دای ثابتون چې نو مدور ظالم جوړ کې چې مقرور مړکه ان مدور سوت جوړی چې بل دی منکه په دی باندې واقع دا ادب بابا ته تو سام یو دفاع وکړ نو مقتول شو ابا ظلم وکړ نو قاتل شو شپږم ایسا دا د امریکا تاریخ په 50 کور وا پای کې ته تل نبی اسلام هم بلیغ لچړم ته نو خیر دې کدی ستا خلاف کې مړنه تړوي یوسف دې شکوه او تر قبایل د علی کتاب بیانو وہ میسا دا آیت نمبر 51 نظر 58 پورے پدے کے تحدیر مومنان تا پا موالات کو دا علی کتاب ہوں چا دور فلید دی چی دین لتبا کئی تا دین لتبا کئی تو تر دوستی والے کے تی خبرو علی مانے آتا میسا دا آیت نمبر 60 نظر 66 پورے دا آتا آیتوں پدے کے تحدیر علماء سوتا جو دا دان تم پٹکی والی دان تو علماء مشایخ وای دا خلق ول حرام نہ من کوئی دا خپل شاگردان ول حرام نہ من کوئی کم بختان او دا دین ان تر کوم چې قاری دې تلاوت کړه دا شل ایت نه دی دا د ورته تا تر نه چیان سی پوره پدې کې ترغیب ورکې تبلیغ دا ار تبلیغ چل خی چې تبلیغ واسي شي کې او چاہتا بے کے او سنگا بے کے یعنی تبلیغ یعنی او خاکہ پیش کئی کہ او سر دان تبلیغی وائی مبالغ وائی نو آخر کم از کم چی دایا تو نو وائی پتھئی طریقہ چی پوچھ تبلیغ وائی تھا اتغلیب تبلیغ وائی کے چاہتا او تسیشی بے کے او سنگا بے کے یا ایوہ رسول او پیغمبر علیہ السلام بلغ ما ادریک کبیر ربک تبلیغ وکړه دا کتاب چې راغل شو تا ته درستانه ستا پیغمبر تبلیغی منه کوی چې آو نو ګور اگر سې تبلیغ کړل بیا د پیغمبر چې کوم ملګری صحابه آی د تبلیغان وای کنو وای کوی وتا نو هغه سې تبلیغ کړل ولې د خیر خبر نور رجدان ته سجو کړو ویلې بیا تابعین تب تابعین امامان ای تبلیغات منی کنا نو کمانی ہے نو ای تشی تبلیغ کرے سارا کتاب واغ وقت کے ولی ایسا دی کتاب پشانی شو لی کرے بلکہ ولی اگ وقت کتاب نو لی کرے شو کتاب نو لی کرے شو پا اگا دوی مسالے کے لیر کتاب لی کرے شو نو چاہ چاہ تک بل کتاب تبلیغ کرے دے وہ خواہ نو بلیغ امر دے بلیغ تبلیغ ہوئی رسولتا په لغت کې او په شریعت کې تبلیغ ویل کېږي د الله کتاب رسول ته د الله کتاب رسول څنګه دي چې زده یې کنه نو راځي به نو مطلب تبلیغ کې راځي کول هم شامل دي ادا بیانول هم شامل دي که ته قرآن نه زده کوي ا دې وایي ته تبلیغي ما دا دې ضروري دي د نفس په دوکه کې شیطان په دوکه کې پروت دی زموږ غرور دی موږ پیتان نه کوو موږ یې پوه کوو چې که خامخا شوق دې تبلیغ کول غواړي که نه نو د خدای کتاب زده کړه داسې ګران کار دی اوس خو هغه خبر شوبه ختمه شوې ده چې دې لولو په کار دی اوس خو ماشومانو زده کړه زنانو زده کړه بوډاګان راشئ زده کړه دا تیا وکړ بوډاګان کېناست الحمدلله زده کړي دي قرآن مجموعه د شپږو کارو ماشومان راغلي زده کړي دي زنانو زده کړه دا زنانو چې هغوی سبق هم نوویل سکول هم نوویل زما خویندې وي خدا دیو بخی دوارا مانا مشران یو مانا سلوک پینده کالا مشران ابلا زمان تقریر لس کالا مشران اصلور کال چې ما نمشتو هغه ته عجیبه خو نه دي ستا دنیا وه چا به ماته چا به دې ماته چا ته څو کالې ناخور به ویدر وي د لسو کال سوار لنګې زه خپله خیر شپاړسو کالو به دې لسو کال سوار لکه ما نه سلور ما به چې شپاړس رشتنو ثابتې ده دیناکه دې په خپل عمر باندې رکیږي هغه به دې لسو کال شپاړو سوار نو هغه خور مې سبق نه ویلې بل مشرق ور محمد قمر دی مور ناقیم سبق نو اسکول نو ویلې ها مور تر قران مجید ویلې په الفاظ باندې خدا مور قران دات ورته جاغي به می خلاص شه یا به جارو ولا یا به وډاغه کله یا به ډوډای په خوري اما و چر ته قران مجید وی او موږ نه به ټکه زیر باندې ای وال ته نو را کوله کې حفظ نو او قران تر دې شوق ډیر دی ډیر زیات شوق واغه دا ترجمه وینم گنی آگی تا دا جنگ نامی یا نور نامی یا عاد نامی دا سور چیز آگی تا پیاد یادو آوازو رو اللہ دیر کل ورکوڑی دیر غٹ آوازو دا دا سڑو پشانتی چیز تا بلار دا غلا غم لا آنائی باتای علا تروری علا پپو علا ماسی علا بی بی چا بی بی مطا بیشتر هم خلطا را چا منتا سوا نای پیاد آبان دا نور نامی دا پیندش پا کتابا آگی پیاد یاد کرو آگی با بی نو دا ما کاش چې هغه مودیان د قیمت ایمان تیر کړی وي او قرآن یې بیان کړی د پیغمبر واره ځان ته وي نو زما مور دغه کتابونه زده کولی شو حالانکه هېڅ کول نه ویلې او د قرآن به نه زده کړو بیا زما دغه خویندې وي ما ته کېناستې الحمدلله دواړه نو چې غم پوشه په کلي کې نو یو ته هم کلي کې واده وه مشره او بله چې په دېده کې واده وه نو چې کلي کې به غم وشه زن په کلي کې د فجفیر یو جینۍ واده خو جزا نه کوه یعنی قوم کمزور او جزان کولالان تکړه جن وړي رځاتا دا نور تو په دینه چې دا پښتونه دا غري چې نری دا غدې چې دلای دا پښتونه کړه په دلای هغه نور وړي راوځي جو دا نه بچو را الله ورګ ټول خاص سره دي اوس ډیر مالدار دي څوک بهر دي څوک دلته سره دي دا یو بچه شو د شپې بچو شو دا خځه جبا جبي کوي د شپې بچو شو تر له دوره دوره دوره راړه بچه په ځای پر خود چاوته وسابې یې خیر وسابې ساتي هغه بچه اوس لوی افسر دی دغه دغه شان پر خود لړ دوره وکړه نو بیا رځار نو بیا لړ بچه نو بده یسو کې کور کړو دغه شان پر خود خدای په بروسه باندې او لړ نو هغه جنان چې راباده شو د کل ته غریبانه نو خو دي غریبو قوم کمزور خو هغه کې درتوبو هغه په قران راوغه ته په غم کې خلق بو والا خلق به اوشر دا غبر اتله خلق به اوله ټکوله به اور اتله به زمو خور چې کنه بیا موږ مثلا شروع کړل خور زمو تکړه و د دې عیسا دنیا و دا خور به تر اوسه رقیب بیا وی بل شي کچا د ګزور نه خبر دي مخ ته به وی شبو یک انسان یو خطر دی شبا او کدی له خور نه خبر دي نو زما غ خور په دین غیرت وکم دا غیرت قران داته ورغه چې بیا به اکثر غمود کې باغانو بیا د ما خور چې لاړ نه به دا غته قران مجید راوغه تا او ته به رکوع یا دو سبق په پای کې به خط توحید بیان کړه د شرک به وکم اره د زما ته دی بیان ته به وکم دا رنګ زیدین خور مو نو دیم د کشان دی وکول دا به چې غم نه لاړ یا خدای نه بلاړ نه ته به قران مجید راړې لګو دی په ته بیان شروع کړه ای پیدا تا چا نه تکړې به د خپل رور مخه د رحمان ما نو مشرانی نو وی ښا نوی بیا روان بلا خلق مر زما در چې کوم دی حقیقت دا چې دا نه در په ډیر کا ډیر کا نه اپشه دلته ما چل دا سړی کتا ته نه دلته دا ته مو دی کې 60 70 پیزا دی کې دا دا نه نه راوستي واشه دا نه نه دا نه نه کې دی داری ډیر لګا دا سړو په نسبت ما او دا نه چې زو راغلی دا نه زیاتی ګلالا امنګ زنانو ولې سیستم کړی ستورې مراد دلته دا کار او ځای کې دا دا شب چې لس کور مې غولاو لس کور درې چاته اې کوم ځای کار ټول ځنه راشي د دې په خبر ته نه دور ډیر نه نه دي ادور په شوق کې را دي قران مجید له نو خبره مو کوله چې دا چې ارتو کې ته کور زما خويندې ساده قران مجید نه مي ویلي قدم ارو کلی کې انا غو سکول زله غو نه ویلو چې پګم ته مي ویلو او بیا نه بیا نه تا غو سرکښ غو نو ساده نو سر جنگونه کړو نو ته بیا مور به ډیر زور کوته اغه کیناسه ما ته کیناسه په پیر دا ما ترته اغه دا د قران ورته دا استدلال به قران کوج مليان وته دا دور آسان کتاب دی نهایت ازګه آسان دی الله وی ولقد یسرنا القرآن قسم می په ذات چې ما ته کړه قرآن لی ذکر ظفر فند نصیحت فال بن مذکر شته څوک شته چې پد دی واخلي څوک شته چې دی کی لکه دا ولکه ما ته دا موبایل دی ورکوم چې له تو کې اخلي یو خيار وي وي دی اخلم کبه کبه د موږ څه کار چې دی کی بس چلی چې اسی ورکه دی کی بس چلی واجه نو خدای وي اسی درکم ته اخلي دی وای نه اخلم الکه ظالم وای اخلم کنه وای نه اخلم قرآن نهایت آسان کتاب دی نو کم خلق چې وای دا ګران دی نو ځکه دا ما چې کم خلق جماعت کې فارسی زموږ ورونه دي او مهرباني دی چې الله کتاب درو چتای دغه الله دی کتاب مخکې چې بل کتاب بیان کیږي دا ډیر لوی ظلم کوي ځان سره قرآن ته قرآن دې ته وکړه نو قرآن دې ته خدای نشي کومه خو خپل ځان ذل کوي کنه چې کم سره د قرآن سپکو ګوري قرآن ترې بل کتاب راغلی نو قرآن دې سپکو قتل کنه نو دا سره به څنګه عزت وشي من څه کوم کې په دمال ما څه شته په صدقات وشته زه ګورم ځان له ګوره خیر خو له ګوره چې قرآن دی ویلې ګوره په قرآن دی ویلې دوی کاري کې ډیر عجیب عجیب خبرې پکې شته خرابای باندې نو په جمعات کې دی هغه عجیب عجیب خبرې کوي چې هغه اکثر په کې شرکی افای کې کفریاتی دا ته عجیب عجیب خبرې باندې ویل نشي نو مطلب دا دی دیگر تبلیغ دسی شیبا کے دلدار کتاب امام طحاوی رحمت اللہ علیہ لکھی وہ دیا ایتنا ثابت ہے کہ قرآن کریم پر نبی رسام بار بیانون فرض نو پر امت بانی اور ایلن فرض شکا پر نبی رسام بانی تبلیغ دو قرآن فرض ہو نو پر امت بانی صدقون فرض اور ایلن فرض نبی آئی چی نبی رسام فارض شو نو پر داگر پر مردور بانی بیانون فرض شو آدھا نبی صاحب خپل بلغو عندي لکه رجع الله نبی صاحب بلغ اخو یو دغه پر بلغ بیان کورسو نو موږ غړی نو د بار بلغو عندي ولا ورته خلق کرچی او آیاتي مطلب دا چې آیات نه کې بل کړو دا طریقه د صحابه و بعد خلق وای موږ نه ټول قران مجید و بیا به بیانو نو دا غلط طریقه ده که په دې طریقه نبی صاحب صحابه عمل کړو نو قران بنو چا زده کړی خو نبی صاحب طریقہ دا چې معنی یو یاد دا کوئی بنت خای کور کې بچو ته خو ورو ته خو فل بل او شاهد الغائب کم چې موجود دی دې دې غائب تور سه دا طریقہ تبلیغ دا چې قران یو ټکی زکو زمنګ ولا طریقہ دا من په هر چا باندې لازم کړی دي چې دلته تز دکه نو کور کې به خیر نو چې تر کور کې وخی ډېر ورشي نو بس بیا مو ته بیٹک کې خایشابه جب کار دی پیر جی مخ ٹیٹ آدی بیا تقرر کو لشی ارت کو لشی مگر تلو مریلا دا شاید اللہ را سرم ادا نسیم ارتی والی موڑی رخ تکڑا لو گڑی خانو کو نسبت ادو ہے نو آمان چند چاہ سر نسبت ہو خود اچھا دی خاندان ہو اگر من ریز عزت ہو کہا آگا نکارتا راگلے ہوئی چند بام گردو ہم آسرا مزید ما یې نه موږ نه ګرځو وی نه نه ګرځو ما څنګه ګاډ دې ما دا خدا غریب شو کو ما دا خدا چې ګرځو نو په لار ما هغه دلته کې د کراچۍ د مدرسونو فارغ شه دې مبتدی دې او الته تل الته کې تخصص په الاحاديث کې مسجد مدینه استاد سو کار شو لګیا دې نو ما ته ما تا نه بار بیر دې خبر کو یاو خې کول شه ما تقریر کول شي وینا ما ول وی تقریر کو چې پختو کې ځړې کې دوه باغې ته تیارې کې ما الله اکبر ما ته دا ابو بکر رب دې یاد شي الله ما دا خو اړه لکه د سکول د کالج له کار دا ته دې مضمون اوسه پر موټر کې اوس یو مضمون د توه ته دې تماشا وې دې زوي نو زه خپه شو پیډې دې ته هغه د کوم ډیر قابل له کو دلته نه فارغ وو د کراچۍ نه مفتي کور دې کړو او ان ته تلو و قرآن نو ویلې تر دې چې دا د خاندانو چې هغوی قرآن شته مو خو د ته مکنه مېره شه په مدرسو کې د بغوس باغې نه بعد بلې به قرآن زده کوي نو څه به زده کوي هغه که دوه شکوک را پیدا شي به چې به څه زده کوي نشي زده کوي نو بلیغاندي عورتو یې زمانه ګرچې وتي که په دې طریقو چې ور ټول قرآن به خلاصېږي او بیا به مو د نبی صاحب درش کال عمرو درې ساله پدریش کار کې قرآن پورا ژوند به صاحب دنیا نه راځي نو صحابه به بیا څه دکړو چې نبی اسلام وفات شوی زمونږ دا طریقه ده. تا ته څه پته دی ژوند چې ستا عمر څومره دی؟ لس کال دی، دوه کال دی، کال دی؟ تا چې کوم قرآن زده کړه دا په تا فرض دی. لکه موز یو سړی نه کوي، یو سړی موز نه کوي، فرض دی که نه؟ دی مجرم دی که نه؟ ده کنه یو سړی قرآن زده کړي، یو آیات زده کړه، ادب ته ونه خو دی مجرم نه ګوره. دنه به دې تپوس کېږي، خامخا تپوس به کېږي، هغه چا نه به هم تپوس کېږي چې چا قرآن زده کړو. لیکن هغه چا نه به هم تپوس کېږي چې قرآن زده کړی بل ته نه بیان کړ. ځکه الله نبی اسلام ته بلغ موضوع لکه مرا پې نبی اسلام موږ ته بلی وارني ولا وایه پوه شه. نو تبلیغ د الله د کتاب لازم دی. یا ایها رسول او پیغمبر علیه السلام، او زما محبوب پیغمبره، بلغ ورسوه ما کتاب ذلیکه چې رالېږل شوی ده رب ستا نه، وایه لم تفعل، او که تا دا کار ونه کړ د خدای د کتاب تبلیغ دې ونه کړ، فما بلغت رسالته، نو تا ادر توله پیغمبري د الله، تا خیانت وکړه استغفر الله، تا د الله په حکم کې خیانت وکړه. یو سړی ځان تعلیم وایي، وایي العلماء ورثوا الانبیاء، او ده د خدای کتاب بیان کړ، ده خاین نه دی، ده خیانت نه کړ، دغه مولا ته ورثو، دا هم لوی خاین دی. ځکه ځان ته وایي، وایي د پیغمبر وارث یم، حساب ته پیغمبر وارث، پیغمبر په کوم کتاب بیانو، ته کوم کتاب یې مخې ته ایښی دی؟ په جومات کې، او مدرسه کې کوم وخت ده؟ وایي لم تفعل، که تا ونه کړه دا کار د خدای کتاب دې بیان نه کړ، فما بلغت رسالته، نو تا ودره توله پیغمبري خپله شو قرآن وي بیا جاتله. دې په مدینه کې یو کس راډوړه کړه، وایي چې لاړ ته یې دا زبرګان راغلل، د یو یو کس ما ته راوخته، دا چې ناپوه سړی څه زده کړي هغه بیا وایي، وایي پرې به خوځې. یو کس ما ته راولګي، ما ته چیرې ځي؟ تبلیغ ډیر زور دی ما چاو کنه، ایجی ډیر زور دی ما چاو کنه، ډیر زور دی وی جی جی علما او ګرځې کړه کوتا یو کرا علما تبلیغ نه کوي. ای ما چې داته به خوب دی چې علما ته وای چاته ا تبلیغ وای تاسو جی به ما ته چاو تبلیغ خله په خپل ټیم باندې وی څه مطلب دی؟ ما ته ګور سجدا په بوس کې ټول لو چترو کوم دی کنه قرآن سجدہ در رکون رستو دا اول چی موسکے نا اللہ اکبر بوائے نبیا با سبحان کلام ہوائے نبیا با الحمدللہ ہوائے نبیا با یہ سورت اللہ ہوائے یا در نے کہا تھا نبیا با اللہ اکبر رکو باو کے نفدی ترتیب چی بیا نیت چی سمی اللہ علی من حد خامل تھا ربنا لکا الحمد ہوائے نبیا با سجدے لنے کہا نا نبیا با نیمان تش سجدہ وطول کوئی چت رکھو دے پلے کے نکاری گڑی را جلدہ موس خطول ہے جلدہ بیا دا چې دغه پټول کې زیاته چې سړی په ځمکه باندې سر کوي، ګوې کې یو سړی دا یو سړی ولاړ ته په خپو کې سر کوي چې ستا د خپو مساوي بده ستا د خپو د خاورې نو الله موږ ستا موږ ته ستا په مخ کې د خاورې مساوي بده موږ دا زموږ دا تندې څه شی موږ په ځمکه ولګو. نو دا ټول اوچت عبادت دی، په عباداتو کې اوچت عبادت دا سجده کول دی. عبادت چې ګور سجده مخ کې یو سړی سجده مخ کې موږ وشو نه نماته تبلیغ پیجنې تبلیغ وای ستا تبلیغ وای دا الله کتاب بیانول تا ا دا الله کتاب باندې به نه چې زه وکی کنه چې زه کړه دې تبلیغ شيګه قران وای بلغ ما دې له کبره په اورو ته دا الله کتاب تاسو شي کتاب راته اول امام بخاری باب کې دی وای باب العلم قبل القول والعمل او العلم قبل القول باب دې په دې باره کې چې علم حاصل د الله د کتاب د کول دا اول دی او بیا په بیان دی او بیا په دې عمل دی. یعنی کې وړه علم نه حاصل کړ د قران دې بس عمل وي عمل په کار پس عمل کې اده سب بیان کې دې ما ته تاسو د ګور بخاری خلاف کوي بیا امیر وته مو تاسو چې ګور ما ته ویلو چې ګور موږ لا هغه ډوډۍ کړو فردا مته وو دې اته وړې کړو پردو کوي ګورې او دا مو شرم وره مې مو ته دا ستاسو کار دی. کله کله قران خېلې وي دې په وېد کنه تاسو جاهلان تاریخ یې دینانو هغه په مړو کړي په دوره دې دې درې بل دې کې نه یو ځکه چې قران زده کی ذخې رایمن کې کړو توګه تکې نه ته په خور په دې مرکز کې ته قران شروع کی خیر دې دا موږ له خدای راځي موږ له خدای دراځي کنه او خیر په خپل مرکز کې ته قران وخا دا قران فرض نه دی خو تا ظالمانه کړه چې دې غریب نه پوهه دې دیو دا دیو تا موږ ته وشه ستاسو دا کار غرته تبلیغ کړو تبلیغ دې پیږې تبلیغ ستاسو ولم تم يا رسول نو واي بدي تبلیغ نو مې چې تبلیغ نو مله ته مسلمان نو او ته تبلیغ پیږې نه ستا پیغمبر تبلیغ کړې کنه وکړې د کوم شي تبلیغ وځي ما زما ملګر تبلیغات دي الحمدلله او پیغمبر علیه السلام بلغ ابیا خپل کتاب دې هغه د قران د پازنګ ته سوچ کړي ابیا اعتراض کوي په موږ باندې وای تاسو په قران څو خلک مسلمان خاطر ټیک شو دا اعتراض په ماره کې په قران ته تاسو پوښتنه دا اعتراض په ماره کې په قران ته که په ما غوښته ما نو طاقت نشته د څه شي او که په قران چې قران کې دا نشته ظالم دې دا تاسو وکړه مطلب ساده دی چې زمون کتاب د قران نه خره دغه باقي تا ډیر خلک مسلمان اته مسلمان تخبر مسلمان دي مسلمان څه توې دته وای ته دا کوم څه په دې پیګه ته نو ته څه مسلمان دي دا الله باندې راشد الله کتاب ته کېل چې په پته کوی شي کړ یا یو رسول او پیغمبر رسام بلغ ما دې دې کفر را به تبلیغ کدا کتاب تر لګل شي تا ته درفستانه ولا تفعل مخکې به چې ما دا خبره کول خلک خفه کېده که دی تبلیغ نه منې ما به دې ظالمان چې تبلیغ نه منې کافر دی کېنه خو تبلیغ څه ته وایي نو ما پوه کړو اوس الحمدلله پرې خلک پوه شه اوس پرې خلک پوه شه چېر دا دی خو هسې وخت خرابوي ځان نه به خرابوي د نفس او د شیطان په دوکه کې پراتی اوس عام خلک پوه شه تقریبا ویل تفاله موږ بعدې خبرې کولې خلک په اول کې نه پوهېدل اوس پې خلک پوهېږي یو شاعر تېر شوی غني خان هغه ویل ما په خبرو به څلوېښت کاله بعد خلک پوهېږي نو موږ به دغه خبرې خلکو شل کاله بعد پېژندې چې او دې ټیک وایي الله به ورکه پېژندې کېږي چې موږ پې رد کو نو خلک به یې دغه رد دي نن ګور دی کرتوت وګوره صحابه کرامو ته یې د کفر نسبت کوي بل هغه وایي زموږ د پاره د صحابه کرامو کې دغه نشته د اتباع طریقه وایي موږ به ځو بره به ځو موږ به په دې تر هغه پورې موږ زموږ د پاره څه کوي اعلی الله وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃن حسنۃ او الله وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا د صحابه صفت وکړي کنه نبی ته وایي اصحابی کنجوم بهم اهتدیتم اهتدیتم زما صاحب کرام په شان دستوري چې کوم په ځیر دی وای نه کنه موږ د پارک ګلار دي نشانه نشته صاحب وکړه دا لوار کې نور وسی آگے آگے دې کې ہوتا ہے کیا پته به لګی چې بل اساس ته کوي دا علماء د پکار دي چې اوس په بطور خیر پای پر ادو کی په بد پای نه مسلمانان دي خیر نه پوه دي چې علماء په جماعتونو کې علماء له پیسې ورکو علماء چرته علماء شته او ټول دا پیسو دغه دي نوکران د مالی و نوکر دی وسه ابس بیان کی نو جماعت کې خدای په کتاب ور دی دا بنده کتاب کی دی سور ظلم کوي او په دې کې دا دیشته ښکارا وي او بیا دا وي بالکل دا وي صاحب دا انفرادي عمل دی دا اجتماعي دی قرآن ته انفرادي عمل او بیا وای دا وي وای په ستاو دا وای وای وای یو میډک وای کوی ته ور دی او دا دن کوی کو تا یو وی شکر ته د تدی بس دي چې یو ته تا بار سې دي دي بار سې دور درې ابو نه دا خپل کو په دي وای دا یو کوی کې دا دې دا میډک کار نه په قران ته دا کوی وای استغفر ار خپل کتاب دا نه سوی دریا مو تاسو ته دا مسلمانان دي دا مو دا کافرانو خو د ذات سوچ کوو دا خبر اوري نو سوچ دیو کی دا خبر دی کشته نو کئی پا کر لگنی اسلام کی اکنی نو خیر دی الحمدللہ دی وی زبا ما پیو غارم خیر دی کئی نی وی دی زمان جی اللہ ما تا ما پیو کیا مطلع دا خلق ما پیو کی نی وی دی اگر چی وی دی ما تا فتر دا وی بایی بار ملای وای خدا بیا کدی ویلی زما ما ما رو ما ما ما غلط شو من په پله غلطای باندې من غلطی مرو خدا خبر خدای کوي او دا نه خبر قران په پاتې کې تاسو وګورئ کړه د قران در شروع شي د تروان شي اجا خپل کتابي شروع دې تاسو ته تاسو وګورئ کړه په جمعاتونو تاسو وګورئ په دې جمعات کې وګورئ خیر دې جمعات د دوه راغلی ما ودې کوم دا چالو شو ارنګ دا خدای ما شاګرد دې دې جمعات ته مولا ما ته درس کړه ما د قران دوه کال درس کړه ما ته ودیم ته ځواب ته په ځواب خو به نه ځو خدای دې ته ما ته درس شروع کړه دا 1994 ستاسو نه د دوی ښکاره مخه دا ته بیا ما درس شروع کړه چې دا درس شروع کړه نو ما ته وته دې جان کې نه اصل ولی ما په چې نه پکې ما پرات کو نو چې دې چې دې خدای نو کارو نو خو نو کار نو دې خو نو کارو نو دې دا تر بوتي چې لیدو فو باندې سو نو درس پات شه نو چې راغې نو درس شروع کړه یو ته نه کې نه ته ما ته ته نه کې وی دې نه کې دې نه کې نو ما دور غیرت خو کړه تو تر ولې تو تر نو بس ما یې دې د په قران په دغه غیرت چې د قران په باره کې ما دې ته تر ولې خدای را نه خپه دې شه په سوال بوزو ته چې یو سړی باندې یو سړی کې د په قران باندې غیرت دی دا په جماعت کې هغه درس کې یو تبلیغ او تنه کې دې غي تر ګرځي نه ګرځي هغه د خدای د کتاب د شپه ده اده کې وتا او دا که تر وګړو ولې ګور ما بار ما الله خفش بعد ما بیا ته دې جماعت ما تر دا بوس ختم ما یاد تر وګړو اته به الله را خفش ولا تفعل يا رسول او پیغمبر تبلغ تبلیغ کدا کتاب چرګرشه تا ته رفتانه وَلَمْ تَفْعَلْ اكتاو نو کدا کار خدای کتاب دې بیان نکوه فما بلغ رسالته تا پورا نکړه پیغمبر یې خپل تا خیانت وکړه تاسو نو ولاته تا قران بیان نکړه تو عرض پیغمبر تا غوړه زړه دې پیغمبر پورا کړ ولا دین یې ګر څو مې ورته کې دوه الله یا دې کومه نه او الله باندې بچ کړي خلکو نه دا قران بیانو دې کینن ګران کار په دې کې رد د فرق باطله افرق باطله د غي اثرې په بادشاهانو باندې دلته کې تر خانان بدمعاشات نو باندې د غي فرق باطله راګیر کړی په خپل دام کې دامي تزویر کې نو کله ته په دې رد کې دوستا خطر دی د مرګ نو الله یې زما نه بچ کو پړا والله یا ته په کبیر الناس الله به بچ کې د خلکو نه لکه جاهر نه کې نبی اسلام باندې سړی راغلی مې اب نو کبي دیا محمد یا الله اجوي تر ته ور دي دا شت کی په شو قران باندې او زال غوي ته ته ټوډي راتله و ای دوا پلار دې را باندې ته ما چو چلو دي وی ته ما چو دې چلې دي او ما جيب تلاقې ما سسدو وی وی دې ته ما چو ته تختې دو دوار ته ما چې مشوي بیا یې ته بودا بعد ما درس کو د بخاری شد بیا سره راغې ای ما درس کو زنده الله سمجه ای ما ته وګ خبر کړم چې خبر دي طالبان ته چلو کو تاسو کې دي د دې سړي سره د مصدر او یاره وی دو سره راړ سو ابای تا دا که چا تر کار راغی ته به نوې تر کار کې کار شو وی درال ما وی طالبان ما ته وي چې دا جوړ دې نږدې دوه ما چا ډیر زیات دې دوه وی جتا ته ډیر مو تاته ما چا وکړ د مو تاته ته کوم چې دا او دې په ما باندې ډز کړې ته ما چر ما چلو دواړو او دواړو به شي وی ما چې دې راغې ما نه خدای ما ته کینو نو زه خدای نو یې سره چې د بخاری شریف درس او قران د خدای فاتحه ده د بخاری شریف درس ده نو دا خیر ده او کله تر ته پاتې پړ کې مې غوږ درو چتیږي وی ما ته څه خدای شي وی راړ ما کار مو نو کار را نه وځه کوځه دارګه شو قران رحمت الله دې د شپې ودو او ابا بهر ودو دې ور کې ودو ور تر وجو دو بیبي پوا شو د مولانا دې د مرګ روخار هغه وی کو مولانا ته شیخ ته بي خو ما دې خور په دې دې ذات شي نشته دې زلاله مو د شیخ مولانا ته مو د شیخ ته خو دې وی ما در در اوپر آستے آ خبر دار تر کوم چې جر دې پوج سوق دي وی جما دا غو کړو وی سړی لاړو تختې وی چې تار مګه لاړو وی چې وکړه ته یو غټ غټ پروتو په بر په بلای یمن دا چې شیخ دې راخلاتو او چې ما ته په خبرو شوم او تفتیر یو ځل مولانا ته وای و یو ځل یو ټانګوال راغی دا والله یادو کوم د ناس خبر ورکړ یو ځل یو ټانګوال راغی چې په ابار بولې ته وای چې زر راشي اته کې مولانا راغی شیخ صاحب ښه هغه ډوډا په ودا ما خوړل به خیر وکړه ډوډا راغله مو ته خوړه دغه خټ وډای وکړه کله کور کې خشه پوښي عام طور کله په کور کې کله دالې کله ساګي کله غوخي کله چرګاډي کله فکریږي کله پکې سیوب نتی شو چټه تر خلکو کور کې ودغه دي په ډوډا ډیر مزیدار مونږه څه وي دوه دوه خوړه چې واپا ډوډا لاړ کوتا ریبولان ته پور چودا د شیخ صاحب خدا غړي او چاره هغه یو دیان بولای ته بیا مولا او خود شیخ صاحب شاګر مولا ته وکړو یا فارق شو پنځ دیر په دی راو هغه راو ته پردی نه پرته چې بولای ته دا ارسو چې دې چې شیخ صاحب تر هغه دی بیا دا سره ټیک نه لګا د ډوډاو نو پړ دته په دغه چې تړي پړ چې خطر خطرناک کار نه ډوډای دی شو کړی او د دته دغه شته ارز شي ته او د تر شیخو د دې کړه کدو ته هم شي ته خدای زدي تړه وي چې تر ته ودا او ته دا ته کڅ چلو کده پات کوي باجی ها وی چې تر بہت اچھے بولان سے ته بده دي وره ای باجی ته به ودته ای باجی ما ته आवाज کړي زما ته نه لمو کم نه دا او ټیک ده ته او استاد دی او ته زما د اوچت دی ویدا ته ته دیو دی کو ایمو او ته ته بده دی ولا ټول ورو ته دی بګ بده دو وی کو څه زور شته وی چې دا څنګه کینا سو اوسو وی چې پاج پیر نه و ته راش شمنتو دی مز دا دا دړه وای ای دړه په تیرا لري چاړو با چاکو پیر راوي سبې مرای ولا کې چودرو ټاکه لګا چارا دی کړی وځوا څه وځو وی قسم زما ګزارشته دا پلان کې پلان کې دی دړې د مخ کې ناس ته غي او چې د پیسي را راکړي 10 کشن روپای چې کده درا وسته انو بس تا غرا ورا دغا مولای صاحب دغه هغه تاګي والے اصول لخته وو بیس کې بس یتا تا واپس را شي ته وته وي په تقریر وکړه بیا وی څنګه ته وو ویډیو خبي وکړه وای کتلې وکړه ارے برابر کړه به وی دیواله وی دا شان څه وی ښا غلا بچو دا شان دی د دې دې راته په لار او دنا څه کسه او شیخ زان تر ذکر اسکار کړ دا ته په وخت کې یو ادري غره کا سر دو باندې کډو په کو ته پیډه شیخ دې به ما ودا کړه به تاسو به ښکار یا به یو دښمن پیډه دې وی دا بدره پتره دا سړې ما پرې ما ته وای په شهر انداز کو چا هډیر بسي یا دی و دی ای بای سترګو هغه به من کاکا ولې کاکا ته په دې شي کاکا دا دوه تا نه زما ښه وی دا اوس خبر شو دوه تا نه ته وشته کده نه تر څه چې یاد کوي ماته چې دا نن ته چاره ولې چې خدای دې ما ته خدا به بچ کې کنه والله یا ته بو کوي نه داس الله به بچ کې وړه هرې نه ما کده خان کو بدیر په خوا به مو وجری وي دغه دا مثلا اوس کبا وړ کې پرواه نشته او ته دوره خبر کو کړې دا او ته دوره خبر بیګاره ته چاوي په اختیار باندې خو اختیار کو بر راځي د دوه نړۍ را او دا څنګه مخا ته ګرځو بر ګرځو خو بیا هم که پر ته مو مقرر مو قرار نه سړې دي شي دي شي بچ کېږي خو کما او سره نه ونه چې ما وړ کې دا کا به کم ځای په دې پاکستان افغانستان ګوري شي بچ کېږي څوک زموږ دا بچو دا د ویرو دا بیا د شاګردانو کم پر بچي ابا کم دا ابا له ونه سره چې داس بچا کوي نو اول سوچو دا کوي داس دې دا راځي جرات په داس کوم چې بیا به زما سره دي خو زما پروا دي شته اخبار هم کده سیب کی وی دا خو زما دي دي شته کو دي په سره قربان شي اته په سره به کړه نو کده دې په ځړې پړش دا خدا حضرت دا بادشاہ والله یا ته وګه مل الناس تبلیغ د الله دی کتاب کوا خلک کوا او فرق باطل او بارات کوا او کله استا خلاف سکی دو الله یا ته وګه مل الناس ست تسبیل الله ول بچ کید خان خدا ان الله لا ذو القوم الكافرین یکن الله توفیق نو کوي قوم کافران لا قولی علی الكتاب دعوت تبلیغ بسنگ کے اچا تبے کے نمولیانو تبے کے ذکر دار آمیان دی دی تبے کے اور دی با دی دم پردو چتے قولی علی الكتاب ویو کتاب آرہو مولیانو لستو والا شے نیئی تاس پیش دید کے لیتا بھی شے دیتا تو لیتا بھی شے پیش دیتا اگر امام راضی کلی رے اگیتا یو سره راغله باندې چې پکوړه یاغه سوا دا پکوړه پتر کینیو را چې هغه خلی کولاو ځاګه دور پردا وا اته دور شو غیر اوچت کوي یا ایو المؤمنین یا ایو المؤمنون ببلت ر اے درې مسلمانانو حال وجدت مثل هذا الشيء تو دا شی دې دې چې دور غړو اته شاو او دې داسې جوړ شو نو دا لته به شی دې یا لکتابه لت ولا شه دی تاز پیس دید کے تردی پوک جاری کا خواب تو رو بولا تے کتورا تی جاری دی کتلے تا بھی شاید والی انجیل او جاری دی کہ انجیل وہ انجیل والو کتا تو انجیل جاری دکا بیان دکا تا تو نیسا بھی شاید وما او دیلے کمیرہ بے کان کمیرہ بے آگا کتا کرا لگے شاید تا طرف تا او مولیان مسلمان پڑھ کو آلو کتا تو قرآن جاری نکا کنا بیان نکا تا نیتا بیشے دی نم دا اللہ سر تعلق شد پیغمبر لیتا بیشے دی کنا چتدا بیان دو که کنا دا مولیان مرادی تا تبارونا چی وقت تو رخ کلے بیان دو کنا ولا دیدان نکا تیرا منو اخاما کاربا کی پڑی رکے دی دیر فروشو نا دیر مداحیلین نا چی قرآن دا بیان دی با کتاب چرا لگی شد تا طرف سا سبب کی اختیار کی تو غیانہ و کفرہ سرکشی و کفر سرکشی و کفر میں شروع کی دا نمانی واہ نمانی تبلیغ نمانی ہو دولہ ماں بیدتی کئی ہو دے دا کئی آ گئی باشی حدیث سے نمت کر دے وغیرہ وائی با وائی با آگان چپ کتا جب رکھ کر رکھی گی وہ قرآن کا رکھ کر رکھی گی فلا تا تعالیت قبل کافرین نمقام سے کہ فکوم کری زمان دے ان الذين امنوا تابع طریقہ تبلیغ چتش په نسبت د دې مسلمانانو ما او د صدیقي ما او د سيدي ما او د چم دیو باندې ما او د برهلې په نسبت د کی ادا حنفي ما ادا شافعي په دې کی سي عقیده ما په کان سي عقیده سي ما تش په نسبت د کی مولاي صاحب چې دیو باندې ما څنګه ما فائدہ دیو باندې دي واته بولانې ان الذين امنوا يكدا كدا امنوا چوب ایمان راړو ولذين هادو اخر چوب دي دي وصابر اصابي دي اتصار دي من ام يقولون بما شدا غتن چي ایمان راړو راړي په الله باندې اپرو سره باندې او بل سار باندې کړه دې فلا خبر له ولا يحضروا نبی یار په دای بدر ان تاسو ګوښه فارا انا په دای غمج شي تیر شو وقفه سي بوځ او دی په دیانو ته په دې کې په دې په دیانو او پنځيريانو په دې کې په پنځيريانو قران په بیان دی رد شرک وکي رد بدعت وکي ته په خپلې نه کیږي خاله دا چې یو دیانه منګوي جنت ته صابير منګ جنت ته دا سارا منګ جنت نو کته مسلمان را تا ته جنتی به مومن پدې دکی س په دغه دکی پدې ډیری باخه وو سي ډیری باخه پټو کو دکی کته ډیر ټوخی کې پټو وو دکی ډیری باخه خانه لقد قرض می ساکا کو اس تجیور کوي چې ګور دې ما سنت کې نو کمړ شو کنه نو خیر پیغمبران بلا بلا شیر به مثلا کې ولی ولی هرې ګول تنګي لقد قرض می ساکا بني بنی اسرائیل په دکتر اغستو مګه واده د بنی اسرائیل نه الیګلی په سواره په بیانول د مسالې باندې ورته نه له رسول الله الیګلی موږ د پیغمبران کله ما جا رسول هر کله چراغ دی ته پیغمبر بمالا بما پاغه په سبب باندې لا تاوا کوتم چې د په خوولې د دې جوړو فریقن کذب کذب فریقن دروجن کول به وړاله دروجن کول به وړاله او فرید صاحب یقتلو او وجل بی اوڈالا وجل بی اوڈالا تو کتا درور تن کئی کنا چیدہ دیر زان لگیا دے دی باتے دے خیر دے آکستان امان وادو بس کئی خفا نشے دا پخوا نشوی و حاتبو اگو مان با کو دی اللہ تکن فتنتن چیدہ بشی دا درور تن کول او وجل پیغمبران فتنتن سبب دا عذاب دی دفارا چ اللہ بس بدا جی میں عذاب نہ ادھر ہی کروں تو دئی بھائی ودابوں کو سواب گٹ کرے لکا خواری جو علی رضی اللہ تعالیٰ کفر نسبت کو بھائی رضی اللہ تعالیٰ کفر نسبت کو اور علی رضی اللہ قتل اور بھائی رضی اللہ قتل ہے وہ اگاڑو دئی ایمان اگاڑو وہ نہ کریں گے د کرنگی دا خلق او گمارو کو کدائی چی نبشی دا وجل پیغمبرانو فتنتو سبب دا عذاب فامونو دیڑا اندشن اللہ دا کتاب دا اخبرو دا مر بدوبست چکے اللہ دا کتاب نا روز کی و سامو او کانو جدا اللہ دا کتاب دا مولا سو مطاب اللہ علیہ بیا میرا مانوگر اللہ پا دیمانے عیسیٰ علیہ السلام راو لے گا سو مابو بیان اندشو او کان شو ډیر دینا ولا بصر بما عملو الا دین کے پابش دے کئی بل تر کا تبدی اچ عقیدت حلول ساتھی دو کو پر مکو بکے تبلیغ بگر دو کو پر بہت یوم را دی وے مو چا تا کافر نو خیر صحابہ تو ہے کنا دی دی نور تو ہے کنا صحابہ تو ہے کنا کہ تمام کا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا تو تاو صحابہ تو مسلمان آنو دے کر دکھر آپ حدیث کرا دی کہ وہ سڑے یہ مسلمان تھے کافر ہوئے تو کہا کافر نو دا کفر بدوا پتھرا گئے دے کافر دستا خدا تا خدا فتوہ پر حدیث نہ خلاف چکر تمام کافروں کو آدمی کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا دیر کہنا ہوئے چکر کفر اکڑا رہا کافر ہوا ہے خانہ لقد كفر الذين ذكر كافر هذا كذا جوين الله والمسيح ابن مريم بشك الله غيسا لتبدل مريم دي دجاج حلول اقدبي تطوفي قد كافر دي لقد دي ملك ابن عربي بابا دي كفر فتويش والإسلام وكري لكن دي مدير دي قد فاو كرا هذا الشيخ أكبر دارگ حسین ابن منصور الحلاج اگر تو کفر مت پہ اکڑا گا زمانہ کے لو لو لماؤ لیکن اگر تدئی حق برت بلا بھائی دونت میں پاکستان رکھے حالانکہ داغ زمانے خطیب بغدادی رول خان کو پاگوا تو کفر مت پہ اکڑی جنید بغدادی نے کہ کافر ہے تو میں کافر نہ ہے وقال مسیح اویلو عیسیٰ صاحب نے مر اویلو عیسیٰ صاحب او بنی اسرائیل عبد اللہ دی عبادت کو کہ اللہ لا یرد کوئی تو تم کوئی تو بیر کوئی تو اللہ نو کہ رب یہ تمہارا رب دے ساتھ رب ز مربوب ما ز معبود دے ما ز عابد ما او ز مربوب ما رب دے رب عبادت کوئی انه شاندار ہے بھائی شرک باللہ چاچی تیر شرک کرا اللہ تعالی دا خدای صفت مخلوق رہ ہوئی یہ دا مخلوق صفت اللہ نہ ہوئی فقط حرام اللہ علی الجنة یقین حرام کر اللہ پدوان جنا تزاید جانا نساء کے دو دن تیر شو چی ان اللہ لا اغفر شرک بھی و اغفر ما دون تاکل من یشاء آت نمبر 48 کے 116 کے دل ارتا داو چی چا شرک کنو اللہ نمکھی نور گدر مکی دلتا وی یہ چاشر کو کہا جنب پدہ حرام دے ادا جنب دے کدھے یار سوگی من عام راوڑی من کدھے پیغمبر دیو کنا کدھے پیغمبر پلارو کنا کردو کو دنوح علیہ السلام دوی شرک کو آج جہنمی دے کنا ابراہیم علیہ السلام پلارو شرک کو آج جہنمی دے آدھر دنبی اسلام ترم ابو لہب شرک کو آج جہنمی دے نبی صاحب نمک کچھ کم تیر شوئی نبی صاحب والد سے والدہ سے دی کار دی بار کې توقف کو دی بار کې نو چې مسلمانانو دوه څه کار کړو الله ته پتا او چې نبی اسلام راغله دې اعلان د نبوت کړه دې تا بیا خر کو نه مرغه کا کرا دی کا یو دیانو کړه مکه د قریش ورته شو په باندې ظالمین بیرثار ادب یې پردار وځو کې امدا دی لقد كفر الذين دعوا تبلیغ الان تبلیغ وکي تو جزو کو چاله درې د قطب کافر وای نو چې دی وای الها په زرګونو دی قطب کافر نو تبلیغ کا لقد كفر الذين يقر كافرات دي هغه کسان چې وای ان الله تعالی ثلاثه بشک الله درې درې وځره یو الله اله دی یو یعنی الها درې خو الله درې نو دی الله کا یو مدد خو آلیه دری مدد دیکھ دا الہ نے تعبیر کرے پا اللہ ترا بدلہ جدا الہ وطا لگوئے کہ اللہ وطا ہوئے خان اللہ کا یو مدد دو مگر مومنوں پر کشادہ رائیں فرستش کریں اگر شوکتی جس کی چاہے مومنہ چطور نیسی یہ عیسیٰ نے مدرے ہوتا دری بے چی عیسیٰ نے تاب الہ دے اللہ الہ دے عیسیٰ نے تاب آو مورتا آو یا الله الہ دې عیسی علیہ السلام جبرئیل السلام آی پای کافرات شو دا نو چې درې هغه باندې تک پای په تو کو پر کړو بولې دې دا چې بي تیا الہ ذاتی فرق و ما بین بلت الا ولا الہ شی شاول الله و ما بین بلت الا ولا الہ ما په دستان کې وکړه ودې دا چې دې الہ دې دا اخر مسلمانان دي شابه تبلیغ دې کړه تبلیغ وداوي او موږ په مفتي دي او ته مفتي شه کړه قران ته ځکه چې څوک شرک یې غته وای او دا کافر دی وما من اله الا اله واحد حدیث دی د هیڅ تجد پر کوونکې بغیر تجد پر کوونکې یا کیو الله خو یو بر خو اله یو نو دا اله یو دی ولا بيطهو او کتر بده شو دی خبر اچو یا علیہ حضرت دی کچر بدو دوشوی دو بدو دوشی دی داغنا چی دی وی لیم اصد اللہ دی کفرو خام خام ورد دیگا کتا تا چی کافران دی دینا عذاب درنا کافران اچاتا وی چو یا علیہ حضرت دی دو چون سو اتڑای پسو دو علیہ حضرت دی مسلمان دینا او ترغیب تو بیتا افلا توبون اللہ آدھائی والا درہ کر دی اللہ تا آچے دے تو ہی طرح کر دی او شرک فریدی واسفرنو اب اخنو گوڑ دا اللہ نا بخنو گوڑا کدر تیر شرکیاتو والا غفور رحیم اللہ نے بخود کے میرو باندھا او تی استفار شک شور پوری مکیات کی تو ایدہ نا دولے نا دا اللہ نا دولے بل مزی او دوباری آمان دغه عیسی علیه السلام د مره بغیر رسول له توبه چې د پیر بابا بغیر مات د الله دې د نور دې دا ډول د مور افلا د الله بندر قد خرب قبل رسول فدا کتاب تیر شي مخ کړه عیسی علیه السلام پیغمبران دو کده پیغمبر نه ډولې بیا هغه د مخ څور پیغمبران ټول د ډولې دغه کو د پیر بابا د مخ بلا ثابت کړ شي بلا ملونیا دا ټول ته د ډول وای کړه او بکر صدیق ته د ډول وای عمر فاروق ته د ډول وای هر عمر حضرت عمر ته د ډول وای دا که ته خدای دې خبره هر شی به ته خبر شي ادا د ډول یې نه ډول دې د ډول یو کړي او ابو صدیق ابو ری ولش صدیق صدیق د صدق نه مبالغه سی مت یی نهایت زیات رشتي دي او په اصطلاح کې صدیق د ولایت د ټولو اوچت درجه ته وایي صدیق نو مور ابو بکر صدیق وکړه د ولایت اوچت درجه باندې فائد او صاحب پیغمبرانو پسې دارنګ حضرت ابو الولید صدیق صدیق او صدیقیا او ابو صدیق نو چې مور یې غیلای د پیر بابا د پیر بابا مور وکړه دا څنګه راځي دا ډول دا نه شبور وي بلور هغه څه کیسه وو کا نه ودا دواړه یا قران تا چوخړل به ډوډای وځ ډوډای خو ادا نه ولي چوروډای خو هغه د الله نظر کې دی شي هغه لا کې دی شي ظالمانو دې کې یو بلیغ را وکړه چې ډوډای او سړی خو کنه تو اجت پم کوي کنه تو چې اجت کې غیلا دی وا استاد استاد خو عجیب ایلا دی زبغه وو چې ابو شرکان استاد علیه واجب دی او ډوډای خو دی د بول بم کوي د استاد خو عجیب ایلا دی او زور قران که په دوی له بول آیات ترکه بیان وکړي د فارا دلایل دا الله د وحدانیت ثم انظر بیا وګوره ادا یفکون کب تر تاڼو نشي کب پل روان دي کب وخت بیا د مشرکانو ته کل اتعبدون من دون الله واعتصمت به الله نه ما دا چلا لا املک لکم چې واقدار نه ستاسو لپاره زور د نقصان د پکولو ولا نفع نفع دی رسولو مخکې چې ځان نه دي مهر دی دلته وایي تاله دي مهر دی تاله فائده نقصان نشي درکول ولې عبادت کوي ولې رحمت کوي والله هو سميع عليم الله چې دی هغه د اورېدونکي پوه ده هغه رحمت کو کنه قل يا اهل الكتاب وهو كتاب الله په بیرتیان باندې د په تبلیغ حساب دی په بیرتیان باندې برات کې وهو كتاب الله لا تغلو في دينكم ذاته مو کوي په دین خپل کې دا مناسبه به امام سنتي باندې کې لا تبتدعوا بدعت مو کوي په دین کې دا مناسبه ولا تتبعوا اهواء قوم اتا بیان کوئی دو خواهشاتو دے اکم قد ضلو جب دا اکتر دوم راو من خبرو بخو خواه وضلو کسی را اگم را کڑی دیدی را وضلو سبیل سوا سبیل اگم را سی لاری لارانی گم را نکانی گم را اتا دا علماء پلاری گم را نکی گم را وردی که گم را چاہتے ٹکن دے خیر اتا دا علماء دی او زم خلک ګمراه کوي د قران او د شپارتو په لوب کار دي چې قران او زړه کې جمله کې لا تدون ولا دون تابعهم لا تدون ولا دون تابعهم اذل المقود واذل القائد الهادي لا تدون د پسمن او نار هادي ولا دون تابعهم اده خپل تابعدار ته سمن ارخي اضل المقود اج کم قائد کم چې مقود او روان دی شاګر هغه ګورا واضل القائد الهادي او قائد چې مختار واده هغه ګورا هغه بشته ګورا کشران ګورا ټول ګورا ګورا ګورا ذلو واضلو ذلو او تو سویر ګوراو ګورا کړی دی ګورا کول کوي هاتو په روان دی تخویب دنیاوی لوید الذین کفروا فلا نکرشیو دیا کسان چه کفر کرے دبنی اسرائیل فجب عزدہ عزدہ اسلام دیسا علیہ السلام دید مارے پوچھے دیکھی رد نکا ان کتا چی رد شرک نکای رد بیدات نکای آزان تعالی بوائی دو داسوں کے خبر ہے دیس تردی مولا مانے عیسیٰ علیہ السلام بین چه خدای پر لانا تکی داود صاحب چې خدای په لعنت دي کې لعنت دي بده فتوا په دې چا کړو عيسى عليه السلام داود صاحب چې دا راته بوت کړو کې کنه نو دا لعنت دي په دې فتوا شوې ده دوه درې تر کاله مخې جنت ته نو چې دې دې ته څه کې کنه په دا لعنت دي چې داود صاحب په خلې لعنت دي او د عيسى عليه السلام په خلې لو دا لذينا ولر کې شوې دي آخه راځي کوفر کړه کوفر ذکر نه ابو کوفر کوفر ذکر کوي به بدی کوفر دې ته چې مثلا د به دا کوفر دې به بدی تر دې بدی تر دې پجبا دولت تام اپجبا دې ساتره دې مر دار کې ما تاسو دا لغرت چې په دې باندې ویلو پتہ ودا چې دای دا پرمانی کړوا مثلا د فقد بیانو وکارو او دې یاد دې یا ته د حد تیرې کوم کی په دې مثلا د بیانو چې چا بیانو په بیرت کول کړو سبا ګورې په لاره د شرک کای نه د بیرات هو او د سستو چې بلې کای مګه کور په مو په تو کې دا ګستاخ دی او دا تبلیغ نه مری او دا نه باندې مری او دا بیزت کی کارو ودای لا تدا او دا بود کرے چې بودا به د کولا دروا او فعلو د کو به خلق د دروا او نه یا د کو به دې کار نه چې رد بود کرے د کو دا کار کو نبی صاحب کا جو معلو خام خابت دے آج ہی دے کون کی دیر بات کاری کو دا دیا دلا دے اگورا دا سوئی جی کانو لا امرون دا سا بالمعروف دا سوئی لا یا امرون بالمعروف دا سوئی امر بالمعروف دورا پری خود دور خطرناک ندی خواه خوراد دا منکر پری خود دا مرتبائی دا رد منکر جی فریدی دو خلق مشرکان کی گی اب بھی داتیان کی گی کامر بل مارو بودشی دو خیر نحبوز بایو سڑے ہونے کی کانا روجہ باو ندی سی زکان باو ندی کی دو کافر خودشی کانا لیکن چی رد منکر دو شرک پری خودشی دو خلق مشرک وقت نلاشا دو دا رد منکر پری خودل دا دیر خطرناک کار دے پدې باندې تفسیر مدارک امام صفی لیکي ابو البرکات محمد ابن احمد ابن صفی المتوفى 71 هجري اوي وفي دليل على ان ترك النهي عن المنكر من العظائم پدې آیت کې دلیل دی چې رد منکر پر خودن دا د غټ ګناهونو لکه زنا شو قتل شو من العذاب بیاوی فیا حضرت علی المسلمین واه افسوس په مسلمانانو ده فی اعراض عدو های افسوس په مسلمانانو چې دا کار فری خیر رد بود کری فری خیر های افسوس په مسلمانانو چې رد بود کری فری خیر رد بود کری فری خدا نو پتا او دا داود اصلاب لعنت راگه او پتا دا پتا مانه دیسا علیہ صاحب دخلی لعنت لعنتی شتا مولا سے پٹکے دیوالی لعنتی چرا دمون کر رکھے ترا کہتے ہو گنا من ویر گورا چرا دمون کر فریدی دیر جیتا اس گورا خوا چرا دمون کر فریدی اندس اور کافرات دوسری شروع کی دا چار گر جوڑی دا ولی دا دل اللہ صدا ورکے اسا تدا ترا کثیر بیر ویده بات دیر ندی مدائنی نادار ناچه تاریکی رو دا رد بود کرو ویده بات یا تولاو دا لدیگا چی دوستی با کئی دا کدار چی کافر آدیو دی دا چی رد بود کرو فریو دا کافر آدیو دوست شد چی قرآن کریم پریو خدا دا کافر آدیو دوست شد سورت بنی اسرائیل تیرات تر کوئی واشه آتا وئی اور دو ویرا زین میا دلان سمات او زیا تی د مخی کر وای کادو وای کادو لم تی د کادی لذی وحد الیکا لتطر علی غیرها وذل اتخذوک خلیلا اثبتو شی وای کادو خلق قریب دیدا خلق اچ لم تی نو د کادی لذی چتا واړی د هغه کتاب نه داغه مثری چې ما تا ته وای کړی دا دته تر غیره علی غیره د فرض جوړ په کومه دي غیر د الله کتاب نه نو اذا لا تاخذ دا وخت چې ته قران فری دي یا رب بوت کر فری نو ته به دوش بودی دي بوت سر دوستی کوي ما ور د دوست کوي نو ما باندې کرو چې ما تو تکرار سړی دی ولک ساده دی دې له مو سړی دی ته دلته راځي شمشیر بولی سي یو ځل دی پیخور درسته بیا مولا صاحب بیا پیخور کوسېدو نو ما ته چې مولانا صاحب نه خفه شو انا ساده اول سړی په دس په دس خفه کېږي ما ته چې ګوره ما ته هغه څو ځله وي چې ته راځم ملګری شه وای زه ځم ما تا ته ویلي بیا ما تا ته وایي پته څه کمال ما ته وای تا نو ته وای سي اتخره شاګردانو ته وای دې کار دې ما ته وای اما تا نو ته مو ته ډیر تا نو ما ما دې ګوره عقاب بن مالک رضی الله عنه هغه وای دا سات بادشاہ ته خطر لګلو چې تا ته مرګور تا ته ډیر ظلم کو سر توبه کې مران شي او دا دا خط چې اول ول تراشه ته ته وزارت ترکم هغه چې خط بلا او شاغو جړ اخه ته وشته ډیر زیات او کابه ته سر به غیرت شي چې دا کافر ته رب ته مفیدا شو دوه هغه ته چې ګوره تا نه دیو غیر مقرص ته مفیدا شو خو تا کې سستی شته کنه چې او سره سست دی اگر بل ته مده پیدا کیږي کم سره چې صحیح قرآن بیا دی او رد کوي سوار ته پیدا کیږي چې او سره برتو شي ته دم نه لکشه ولی بہت وای دی چې ګره ترې خو د کافرانو دوستان شو تا تا ترا کثیر بیرو ویله به ته ډیر دی تاریکی رو درا دې بوت کر دا یا تعالی دا چې اوړي با دوستي وکي آ کتا تر کفر چې کافر دي د کافر ستا پړ کې به کافر بو بو مت نه شي چې تر د کې ته بیر ته اړو ستا پړ کې به تر بو مت نه شي چې را د مشرک د کې ستا پړ کې به تر بو مت نه شي نو دا به تر بو مت نه شي نو تر دې بعد به زیرا دي به دې به تاسو راځي ته تاسو راځي غرق شي غرق شي غرق شي د بي سما قدمت له مات قدم خاب خبت ده هغه چې په کولې کدی لا د بصور دی عبادت شه دار چې انسان ته الله دی چې غوسه د الله رب دی ظالم دی موضوع باندې علی شو اپا دا په ودی همیشا بولات وو رد بول کرے پرې خدا د کافران دوش د الله دشمن شه همیشا ته نه میشه کذیب کذبا پر کری خان کذیب قبل دی موږ چا ته اشاره نه کوو موږ ځان صفا کوو خایا تایا تو د خو ګوري کبا غلطه ته ټول اړ باندې ما ته وایا خا د خدای کتاب ستوري نشه ته وایي و د دې د ایمان نه پی کوي دا کم خلک چې رد منکر نه کوي د دې کې ایمان نشته کدی کې ایمان وي د برات منکر پرې خو دا او کدی کې ایمان وي نو دې سره کاکران دوستي کوله ولو کان یذ بالله او که ضرور چې ما راوړو په الله باندې او پیغمبر ته باندې او په هغه کتاب چې راغلی شو ته د پیغمبر ته به تا د اولیا د بدو دي ولې دوه کافران دوه استادو دي دا څوک چې کافران ته دوستي کوي د دنه په خدای باندې شته د په پیغمبر شته ا دې په قران شته دا څوک د الله ته به شي ته چې امریکای تر وځي نو ته دا الله ته به شي د دې په خدای باندې شته ا ته د دوستي کوي ولكن كثير من فاتقون لكن جاء دينا حكمة تنكد الله دي قد دينا أن منكر دا كونكو دا دشمنانو درجة بندي كي خواه چه تكرر دا منكر كي نستا مخاري بندري قسم خاري كي يو با بنياني دين بروش دا غستا سخت دشمنان دي يو با مشرکان دا دوام نمبر كي ايو با عبياني دا دوام نمبر كي ابي دریم د بر دښمن دی ستا دا دریم کې د کې یو چرشته د چې کله ستا خبر واره د ستا دوست کی دا دوه د دوست کی د وستا بل ګر بل ګر کې د وستا په مثلا په دی ابي لکه دا دوه د تا په دغه بولا د فروش چې حق پټي او غپیر چې مشرک ښه ګوره تا لا تجدد شت د دې درجه باندې کوي د دای پر کار د کوډ کو د دشمنانو درجه باندې چې اول نفر دشمن څوک دی دوی څوک درن څوک په دشمنانو پیدا ته مو دیسه لا تجد د شت د تعدا او ته خام خام مو مو وته ډیر سخ د خلکو د دشمنان د فار را کتانو امرو شیما راوړې پس په مثال ته هلو په ایمان راوړې پرته مو کر کوو تو بھئی الیہود یہودیات دی فروش بولا ونظیر شرکو آکتان چی مشرکان دی داس کے تولو تو دی بکرہ لگو بورا آت مرچی آدمی بوری توګه چې خدای دې مړ کونو تیر ډیر تکلیف یو فوندوم ته کای سره چې دکې تا ودا دا چې سبا ته چته دې کې موږ سارا کې نشته ولا تجدنو اخام خا بویوت یهود لا دې دې فروش لا احرز الناس زیاد رسد خرد په جوړ د دنیا باندې او دا قصد او زیاد اشر کو چې مشرکان دي یو داتي عام خلق نو په ټولو کې زیاد رسد په جوړ د دنیا يهودي بلاله او دغه نمبر اشر کو او دغه نمبر عوام دي واځي یو د خوخی یو دینه د دې بریانو لو عمر فسدا کاش کی چوبر ور تور کې در کالا او ده دا سره چې بچ بکی ځان لا دادا به ور کوبر تور کې شي یا نه دا ور چې بچ بکی سړی لا دادا دا ور ده تو دا رښت ته د دې درې قسم خبرې ذکر کړي دنیا پرست کې اول نمبر دنیا پرست دا کار دوله دویم نمبر دنیا پرست آبیا مشرکان مشرکان تیرا او درې نمبر دنیا پرست بولیا آبیا دی آبیا نو دنیا سره مینه کوي خو دور ډېر هغه اخر سره داسې ډېر سره دار درته وو چې ته رات کې دنیا پرست بولیا نو نقصان کی کنه دوه بس اول نمبر دشمنان د پیرانو نقصان کی کنه خلک ته بده کې ابې دویم نمبر او ابې دشمنان ترغې چې ستا خبره دی وره چې ستا خبره واوري کنه د دې وجه موږ عوامو سره گزاره کوي عوام کې وخت کوي کنه گزاره سره کوي که په غاب کې خاده کې خیر کوي کوي نو ډېر ردو به موږ بس دور او کوي چې ولا ځای ما دور ردو به موږ کوي رات چې کوي په بولا کوي او په پیر باندې کوي ابي که غلطي کوي په خاده کې په غاب کې شرمو یې ما دا هغه ته پوي هغه چا ګمرا کړل لا ته ته دا شدد د کابیات د سر خدای صاحب یې ټیک شي بیا د موږ په ځان قربانای بس له بیا کوي لا تجد ان خام خام مو ویوت مو وی با اشد د نه ډیر سخت د خلکو د پوجش بدای کی ډیر سخت د خلکو د دوش بدان د فردا کړه آمدو چې بدلې به تر چر د موږ تر وکم ال یهود یهودیان د فروش بولان ولذین اشرکو آقاتا چه مشرکا دی دنیا فرس پیر ولا تجدد اقربو آخام خام مومیبتا دیر نزده دی مومنان تا دیر نزده دی کافران دا دی خلقنا اقربو هم که دمیر خلق آخام خام مومیبا دیر نزده دی خلقنا بودتا تا پدوستا ہے که دفار دکتان آمدو چیمان راوڑای پسوانی پرد بود کار آگو کسان چیوائی منگیو نسرانیان نسرانی بستا دوسی نسرانی سا دوس کی دیسی پدی صورت کو ایئی ایو لذین آمدو لا تتخذو یهود و نسارا و لیا دوس کے خوینا بعد خان کو تو شمار آگرے وی نسرانی زمان دوستی قرآن کو پدی صورت کے آدم نے کہا تیر شو ایئی ایو لذین آمدو لا تتذو اليهود و نصر اولیاء بعضو با اولیاء و بعضو تیر شو کنه ستا دوست ده لا تتذو المؤمنین مؤمنون کافر اولیاء من دول مؤمنین و ما امعظار که فلیسا بالله فیشن دوست آل امران که تیر شو آت نمبر 28 غالبا او بزرد آل امران که 118 کم تیر شو یهو الذین آمون لا تتذو بتاعتا من دون کمو سپا خبری و دانه چی ده سراو سر یارا جو که مطلع چی ده ساراو ده ایمان رو امید که دیش ده که آقای پا دنیا با دور امید ندی ده اقی واجه از بیانه داری که بیانه و ده پا دی واجه از بیانه بینم چی ده دی با دی ده ده ساراو ده قسطه سی ده طلبگار ده اقلی امیانو که طلبگار ده حقی خواه و رو بار اپری خودون که دنیا دی مولا کی طرف ده حق نشته خام گی دا جواد کی مولا ده پس پیگی دی جواد کی مولا ده پس پیگی آغا جواد کی مولا ده پس پیگی آغا جواد امی بیا مراشی چرده سوئی تا چرده دی جواد تو مولا نوی چرانا اگر ده حق طرف نشه تا ابی که طرف ده حق شته ده کم کده نه ده ده کوات روڈ نه ده ورتوک روڈ نه ده یودوستان را دی چارتا دی را دی ده کم کم ده نه ده فابون خلق را دی ولی ابیانو که طلب ده حقی او رو بانن او عوام چه کم دی آئی دنیا فرستی ده کهی آئی دنیا فری دی دوکان فری لیکن قرآن راشی دوکاری فری دی قرآن راشی دا مختار جی سر دغه داسته در سعودیان راگلی آلتے کار فری خودی دا او در ترابی ویدی حای بینا تولا بسر ایلو گی بیچی دار بس دوکو بلا بلای واقع دوکو ویلا که ویزا می کٹ کرده درانو مولا فری دی دنیا دو دادی دیستا دشمنان مدکا دی چنه که دنیا طلب کم ری آبنه که ده حق طلب زیاد ری ابو لاکر دنیا طلب نیر ری اده حق طلب پر کنسا رو جشت ری وادم لا تکبرون او دای زان غد نگرد ده اللہ ده کتاب نا مولا خدا نگرد گرد که انگوائی ولما جام رسولم کل چراغ دیتا پیغمبر فریخو بما عندهم من العلم سوره مؤمن کے برای شتر ایسا برای دو دی خوشحال شو پاگش دیتا پیو کسا خپل علم دیر ری دی زان غرد دی وانگوی سرپنه ہوئے گا تو قرآن کوئی نہیں ویلی اور سرپنه با بند دن پئی گی وقتا ویلی دا تو با قرآن کو دن پئی گی کنا تو را شا قرآن زدکا کنا او اس لگ نور سی پاتو گرد آمیان ودا تبیعو اکر جو آوری دا آمیان ما آقا کتاب ترا لگه شر پیغمبر اسلام دوی نباس ترگی دی چی بایی گی با دوخ کنا تو اجدانا چوبی جانتا دی حق وای مو کو پتی رو کیا مولا بچه نستو کنو او خیلانا دیشی او دا غمیان چه قرآن وارو جاڑی وای وای دا سبیخ مزوز کارو خیلانا دیشی رو کیو امو کو تباشی ہو دی بجاڑی لیکن مولا او پیر دی نجاڑی اوائی دی ربنا ورمگا آمان نمگی مارانا مگا مارا مستر چاو یو اللہ حجت رو مشکل مشانے مگستا پا کتاب مان رانا فاکتوب نما شاہدین دولی که مگا دا گوائی که انکونا پتوید بانے آتا دی مگلا چی مان رانا پارلا بانے اپا کتاب تیرا گلے مگتا دا حق دا اللہ دا حق نا دا اللہ نا وانت موید خلانا آتا مکو چی دن نمکی مگا رب دوگا جنت تا ما قومی صالحین طرح قوم نیکانو فاسا ابم اللہ دور بکی دیتا اللہ پسار داشت دیو ویلی سبور کی جنتونا چی بائیگ والا دینے والے بھی شبی پدے کے وزار نزدار مخصرین او دادا بدلہ نیکانو اس زجر تقویم آقتا چھنکانو کنو قرآن او تقدیمو کنو پایتونو ماندہی لرمتا دولا آئی کان ساول جائیم دا کسان جهنم یادی دا جهنم یادی نه بیسا مخلاص شوا فده که ترغیف تبلیغ و دای بیانو تبلیغ مقصد پا که بیانی نه دا تبلیغ بچا تا که او سن بے که نسیش بے که تا از پوشه که تبلیغ سوک تا پوشه پوشه ایش تبلیغ سنوی خدا هم سی تبلیغی آن که نواز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون مقصد سورۃ مائدہ بیان سرور مسلو بیان داغ سرور مسلو دے چدائے تعلق دمتلے دے حرمت سرا یعنی شرک تیری سرا دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نذر اللہ نذر العباد دیکھے دو جائز دی رومانے او درم ادو ناجائز درم دو مسلور سورت لسی سی دے اول ایسا پیندہ آیتونو پائے کے آغا سلور مسئلی تفسیری بیان شوئے دویم ایسا آت نمبر گیارا پورا پائے کے بیان امور مسئلہ دیتا ثبت لے مبالغ درہم ایسا آت نمبر انیس پوری پائے کے مثال دا ناکز اندہات سلورم ایسا ترچب بیس پوری پائے کے انجام دا اندہ متقاسری پہ حکم اللہ پیندہ ایسا آت نمبر چالیس پورا پائے کے جزا ظالم انہن رحمہ شبگم عیسا آیت نمبر پچاس پورا پہ کے تطری نبی اسلام کا قباحت عالی کتاب ہوں وہ میں عیسا آیت نمبر پچاس پورا پہ کے تحدید مملان تھا فموالات دا عالی کتاب ہوں آتم عیسا ترٹھان پورا دیکھا ہونا پہ کے تحدید علماء سو تھا انہم عیسا دا آیت نمبر ستاتر نتر آیت نمبر چیاسی پورا پدی کی ترغیب تبلیغ تبلیغ چلے ہو تبلیغ بڑا دشی کے اوسن بے کے او چاہتا بے کے زاکم او دا دے نانا ترکم چی قاری دیم تلاواتو کو دا دے نانا رستا ہی سارا او ترکاری دیم چی ترکم تلاواتو کو تراغی پوری اگر سالور ما سالے کم چی صورت اصلی ما سالی دی اصل داغی اعادہ کئی دوباری راڑی دفار تاکید جو گر رہا اصل خبر دارا مرے اول رد کئی اول رد کئی تحریمات العباد یا ایو الذین آمنوا و ایمان والا لا تحرموا طیبات محرم و پاکی آغا چرا کری اللہ تا دفارا ولا تعتدو او دیاتے مکوی ان اللہ لا حب المعتدین یقین اللہ امین ہے کئی در دیاتی کم دیاتے دارے چوشی اللہ نے در آرام کرتی آرامے جمعی پر از بائی کار دو شروع کم دیکھ مولا نقصان رسی جمعہ مولا نقصان رسی شروع کپڑی نہیں دو دا مولا نقصان رکھیں زیاد رنگ ناغندو یا شین ناغندو یا تور ناغندو دا نقصان رکھیں دا دیاتے دارے تو تد اللہ دشمن شوئیں وکلو افرای مما داغنا چو خوراک در رہے تاتا اللہ حلالا و پاک ویرے گئے دا اللہ نا مسئلہ بیان کیا گا دادنا ویرے گئے چاہی تات پاغمانی مان راوڑن کے اوز مثلا دے قسم راوڑا مطلب دا رہے چکہ یو حلال شی نا قسم ہوں کھڑ لئی او دا فتح لگی را نو قسم مات لئے کفار راوڑا تحریمات اللہ بات نو کھو کرے دکھا نہیں کہ دیکھ سڑے مشرکی گی نو قسم مات لئے کفار راوڑا رب ازدارے لا اخذکم اللہ باللہ ایمانکم دنی سیت اللہ تاسو په خدای سره په قسم مونږ استاد وکې په دې مونږ تفصیل کړو سورہ بقرہ کې ولک یواخذکم 255 نمبر آیات کې لیکن نیسی تاسو په هغه باندې چې په قوال کړی تا په باندې قسم مونږ موږ ویل چې قسم درې قسمه دي یو یمین اللغو ده یمین اللغو چې په خطا سره قسم وکړي لکه مثلا یو مثال داسې ستا رور دے تلے چرتا پی دقا دا پیڑا ہے تھا ستا پا خیال آغا پا کینا تلے لاور دا تا سوگا رور دے سشت ہو دا پیڑا ہے تلے نیرا آلاور دا نئے قسم ہو دا پیڑا ہے تلے او دا تلے لاور دے خستا خیال دے چا پیڑا ہے تلے او تلے دا کی دروغ نہیں دا یہ من لغوا دے پلی تا نہیں دیو لے یو دی یمین غموس اچھے تڑے پا قسم با دروغ ہوئی چلے دا کار دیکھ رہے ہوئی دا قسم ہو دائے ماں دیکھ رہے یا وہ کار رکھ دائے تھا نہ دیکھ رہے ہوئی قسم دے ماں کڑے دا یا کوئی سے غموز یمین خموز سے یا وہی چھے دو اولار دے پلان کی دا پلان کی ہوئیشتا یا دو اولار دے دا کار کو زنائے کولا دو دا پا مادی زمان سمان دا قسم دے دے کفارہ نیشتے دنی بس صرف استغفر اللہ اللہ نے غواڑی تو بھی نبات کہ اللہ امام کی یہ دی یمین ملاقاتہ نو یمین لبا دی یمین غموز بیانل تشو سور بقر دو فج فج کی او دینا کہ دی یمین لبا دی یمین ملاقاتہ بیان دی نو دی کفارہ دی بیان یمین غموز کے کفارہ نیشتے یمین لبا کی نیشتے اب دی کفارہ یو سڑی ویل دا کار مکو ما پایدہ زمانے خوڑو یا دا کار ما نکو مستا دا نکو لے قسم خوڑے نکو وی کنو کفارا برکے آنے کو لے قسم کرو اوی کنو کفارا برکے دنی سی تاتو اللہ پا غطایا تر پا قسم مستاد لیکن دنی سی تاتو پا آمان چی قس کری ساتو قسم انو دو چی مات دکا قسم فا کفارتو دو کفارا دا قسم دو ماتو لو اتعام عشد اجرت مساکین روڑا اور کو لس بسکن اللہ دو درمیانہ آنا چتا دوئی اور کوئی خپل آلہ دو اٹھے ہم اللہ سستے لس بسکتا لگ روڑا ورکے آو کس وطو یا جامی اور کو لیتا جامی والا آخنا برابر ہوئی آو تاہر خبا یا دادو اللہ دیو تر تو غلام دی کم چنی خواہ جاؤ کھا کم رتا سانی کتاکت دیری غلام آداد کھا اکل گاگے نہ کبھی جامی اخنا اکل نور غریب ہے ان بیا میں روڑا اخر لوٹے ما روڑا کے دگر روڑا کی تے چھوڑ روڑا میرا تے کدا گن مو روڑا چ کم دے پار سال تا جت دشت اور بشی بیا جوار نے رسال فکار کدا گن اور کے تے چھوڑ روڑا چ اور نو کافی دا کری جا پہ کرے جم کھڑا تل یو دیکھ کو کے اوڑ کے ہونے آرائے والے پٹے پہ اوپر 1500 کا تھا کھو خیر فرمان لم یجد بعد خرج جی صدام نشته لا تو لڑوڑا نہیں شور کو نے جابر کو دی نو غلام آزاد ول شی فرمان لم یجد وا چا چ نہ مو دو غلام آزاد ول یا دا لا تو لڑوڑا ور کو فتیا مسلات یا دروجی دی درو دی درو دی بروجی دی سی دار کفار خدا آغا چا دروجی دی گر چا قصد غلام آزاد ول پیسی دی یا دا دی لا تو بستر لڑوڑا یا دا کپڑو پیسی دی زمن خالق چھو قسمو خود یہ ماتی کی وہی روجی بہت دی تو روجہ بہت تندی سے تج ډوړه ورکول ډوړه ورکې او کته غلام آزادول چې غلام غلام شته نه اوس دا کفار دې مان کوم دا کفار د قتم تاسو کله چې تاسو قتم غره مات کوي وحفظ ایمان کوم ان گوانیو کې د خپل قتم د گوانی دې ته چې قتم دې مخره بي دا یو او د گوانی دې ته وای چې قتم دې خوړل اوس دې گوانیو کا ماتو ایمان اذن دې گوانی دې ته وای چې مات دې کړو قسم تو کفاره قدرې وړ باندې دې خبر یو باندې وحفظ ایمان کوم دغه باندې کوئی د خپل قسم مو څه نه یعنی اته قسم نه وکړه یو دغه باندې دغه باندې کوئی د قسم مو اته قسم دې او خوړه دوسه بماتو دوا درې باندې دغه باندې کوئی د قسم چې قسم دې خوړل او بعد دې کو نو دغه باندې چې کفاره وکړه دې شو کدار کوي بین الله ذکر کوي الله تعالی په آیات خپل احکام قامخه تا شکر دا کوي یو حدیث کې راځي نبی صاحب وایي لا تسأل الامارا لا تسأل الامارا تا تو امارت خر کو نو واجب امیر کوي یی په سوال باندې منبر مو جوړو هو فائدہ کر ان اوتیتا ان مسالتن نوکل تیلیہ کتا دا مردوخت او خر گوڑو در گرو تا پی پاس شے تو دا با پا تا با دیتا والا شے یا پدا بدا بوجی و اینکا ان اوتیتا او کتیش در گرش دا ان غیر مسالتن بین سوارنا نو این تا علیہ اللہ مسائب دارتی کنی بارا دا خدا حدیث ده ددی جو ددی حدیث ور کوزی بیا جمله ده نبی ته وای ک قسم دی خورلې تو قسم مات کا او کفاره کا سبب د دوالو جملو رب څه مطلب دار ہے ک تا قسم خور چې قسم پودا ده مې بار جوړې د غواړم خو پاره کې تو سوار نه بغیر کې دې شي لکه نو سبا بی بار پانس دی او سوار نه دی نه تو نه بار او ترا کا کوزه کوزه ګر دی کنه نو ک پویږي چرا پدې کې سوال نه دي خو ته ما قسم خورلې نو قسم مات کو کفاره وکړه وګوره په سوال باندې کار وکړو په سوال باندې بار باندې جوړې کا دربار باندې بوج نه کړو ګورې چې پدې باندې څه ډول بوج دی هغه کوم چې وزیران دي نو هغه کارو نشي کولې چې سي وادي کړ کولې نشي نو خلک ورته کار نه لوي نه کوي هغه کوم چې هغه تنظیمات دي یا کوزران دي نو خر کوټو نور کړی دی پورا کول نشي بربر بس تاسې نه ظالمان خر چې هغه کول پیسې نور کوي کار ور نه کوي نو کنځله وینا دی ته کې دی باندې ټینشن را دي دا ولی کدی وخت نه وینې ولی به دا کار کوي او په خپل ځان خلک را پاتې چې تا ودري او ته بده بای دې کوو سوال نه کوم تا ودري ټیک ته دا رنګ یو سره په خپل عمل دی را پاتې چې دا پلان کې مګر امیر کا ټیک شو لیکن دا نه چې ته امیر کا یا بل چا ته دما بارو چې ما امیر کې دغه سره باندې بوچکی ګورې اتاته کدار کوي بيد الله دکر کې بيان الله صاحب پر خپل قام خامخا ته شکر ادا کوي د الله یا ای الذین اوس بیان د تحریمات الله او سنور حرام کارو ذکر کوي اوس او سنور د سنور سبب څه دی یو جهالت دی او شاوت دی دنیا کې چې زورم ګناونه کوي کنه د دې اسباب چې کوم دغه دي یو جهالت د الله د کتاب او به په جاهل نه ده شاوته کو ته په مخه باندې د دنیا محبت یعنی ګویا کې د هر ګنا پلار دغه جهل ده او مور چې کوم ده دغه شاوت ده شیطان چې سړی تبا کوي نو په دغه اول قران د لری کې شیطان ویل کوي چې لا قدرت د صراط کا مستقيم ولو ذلن ولو من نظم ولو امرن فلا بغبت كنا ذرام وطر نساء كي ارسط رجو ولا لا قدن لهم سراتك المستقيم ستا كتاب تنظر دو اولي دالار كده نواري جاهل كي دو بيا باقي شهوات پیدا كي دو دنیا محبت دو تبا برماشي كي سورة دي اغا تبا كي دیگه دا سلور دي كي الخمر ایمان وارو این مر خمرو یکس کل شرابو او کل جوارای درگاہوں توڑل ولا رام قسمت میں غش مانے سن پلیتی بنا بل شیطان دا شیطان دا عمل ندی وزانو ساتا ایدی یو یو نا فجتنی بوہو او زمیر مفرر رانا وزانو ساتا ایدی یو یو نا خام خاتا با کامیاب شئی خمر خمار سادت دوئی غر سادتا وجہ درمینا بی خمر نصر نصر نور کے براشی اندر میرے کرتا سی وجدرنا بحمر على جيبنا ذات قد مرتدو تاو كتا آمي كبري بكي پتشي دو خبر دو خبر والي وي شرابو تاو دقنا پاکر فردر آواني دو جاکر ما فردر آشي دو انسان او دو حيوان تبیت خو پاکر لے و دو حيوان شد دو خو دو بیادا پنو مور پی جد دو خور پی جد دو دا اللہ حرام کو جسد بی انسانیتو دی احرام مرد بی انخواب بند کر آمیسر بہتر بنے کی جگہ مجھے احسان ختم کی تک انہیں کہ سڑے بنے کی جدہ پیسی دراو آنا اور نقصان تھا احسان خدا جتا بلہ ورکی کرا وہ دے احسان کو پرے رہا دے نا بلہ پیسی پس طریقہ دا تراخ کی دو دے دے نا اگر تچھے احسان بے اسڑی کی نہیں اب اس مسلمان ہے بس احسان دعا اور انصاب درگانو دوڑ گیا رویوان بھی پنے بن سڑے ایمان تباہ کی گی او اسلام چې کوم دام شرک دی لکه دا کدر نه راغلی ده که لاټري ده هم خرابه ده او که قسمت معلوم چې بابا به راته اشاره وکړي علمي غیب ور ثابت کړه دا څلور کارونه الله وایي پلیت دي پلیت د شیطان دا عمل نه دي فاجتنبوهو امر دی ځان وساتئ ګوره بدور دا کوي دی په دوو طریقو یو حکیمانه چې فاجتنبوهو اور تو اپ بلاد کی وئی بلاد کی وئی اجے پارا تو بنت بن کی گئی او دے کہ حکیمانا جے بدی شے کر پدی کی دے خیر دے فائت دی بو زاد میں کو سات دی نہ سادو پدی تو نہ لا لگو تو لو خا خا کامیا بشی اے نہ مارو دے شیطان یکن خواڑ شیطان کی واچے بو میں سادو دشمنی دشمنی ظاہرا ور بازا او بغض رو ترم بدی پس کل دی شراب او کول دی جوارا دا دو کار چکم دی التبا امن درا دی شراب ختم کن اب ایک گونہ ختم کن تو گر چا امن درا دی کنا شراب دل تک اسلامی شراب کی دکان دو مشتے اسلامی سیاست دو مشتے اسلامی جمہوریت اسلامی شراب کی دکان اسلامی بینک نبی تاب یخیر زمانہ براشی حرام بخلق علالی پنور مانے اسلامی سود کی دکان تجھے سود شو اسلامی کمزار آگے اسلامی بینک دکان بینک سود کی دکان دکان اسلامی سود کی دکان اودار کی شراب شراب لے وئی خیر دے غیر ملکیوں تو پارو کی جانش دے غیر ملکی یا سبال سر وہ مر دا کر جائے دا کر چکلی مولا میں خواہ خیر دائی دائی گمل کے راشتے دائی لب چکلی آزاد کرے بھائی اس تعمل کی چھو اسی ٹھیک دا کافر دے اسی دی پی دیا بدا کئی تاولا دغور کرے دے آتاو سر یعنی زیمی دے زیمائی تاغر سے تو تی بفادت خواہ باغ کار نگئی چستا دا قانون خلافی شراب ستا قانون کی نشتے زناستا قانون کی نشتے غلا نشتے بنا نہ کئی پوچھے دو وہی خیر رہا غیر ملکی ہونا وہی مولئی سے دو یا غمل بل کر بند کرو کرے بند کرو آگے کہ وہ بند کری دو بھائی گئی جگہ مش غیر ملکی ہوتا آزاد ہو بیا ہو دو دادوارا بند کا شراب کی دکان اسلامی شراب کی دکان ہو بند کا اسلامی سود کی دکان پر کا تو اور چاہ من راضی ہو کرنا دشمنہ میں ختمی شی اطرف کرنا ہے مقدم خلق و محبت پر رشی بلتا واسو دا کو مہن وار بہتر واسو دا کو مہن ذکر اللہ او باندھائی تا دا اللہ نے کتاب نا شیطان تاکار کئی وانی صلات آدم اوزنا دا دین دا کارنا فار انت متون ايتا ته بده کې بده شي کنه واتي الله ومن دا الله پیغمبر دا الله واحدو او يرګي د خلاف دا الله پیغمبر دا فتولیتو پس تا وتا دوا وخت دي تا دا الله په قران زده تا فعلم پوشي انما انزل الفلاح بيت چکر په پیغمبر دا دوا دي رسول دا الله کتاب کار دي یو رسول بلغ موجود نه کړه زمان کار رسول دی من بیانو کا دی اسلامی سود کی دکان اور اسلامی شراب کی دکان استاد کار رہے منی کی گئے کہ نمی کی زمان کار ختم شا زمان طاقت نہیں شاید پلا سے بند کو پوش باقی منی کی گئے کہ نمی کی استاد کار دی لے تعالی لذین آمنو نشت پاک دامان چیمان راڑا آمان او کنے کنا پاس کسی ویو خوڑا کل چیزان بچ کئی دارامنا وامنو ایمان راوڑا آمالیو کنے سمتا کو بیاندان بچ کئی پتا اول اذا مات تک اول کی کلش دان بچ کئی شرکنا وامنو ایمان راوڑا آمالیو کنے سمتا کو بیاندان بچ کئی دارامنا وامنو ایمان راوڑا سمتا کو بیاندان بچ کئی مشتبی شیانونا واختنو ادھیکی اوپرا د دې آیت تعلق دیو سوال مقدر سره سوال مقدر تک یعنی دا سوال چې شته نه خو سوال دی تپوس شوی دی چیرې دا د اسلام د مخکې د دې دغه نه مخکې د دې باندې د مخکې چې شراب کړی دی یا جواره یې کړی دی حرامې خوړلی دي دغه یې څوک کوم الله وایي ربی آمنو د مراد آمنو آمن بالتوحید آمن صالحا پریمان امن او ربی اتقونا اتقو عنی شرک دان شرک نمو چی ایمانی مو سی او منیم کو اگو کی سپر او زانی مش کو شرک نمو نو که نگو کی خوڑی لی شکلی شراب ناشراب ارمان دو آگر یا جواری کری نا نو گناہ فی نیشتا اب یا و آمن بیا زان بچ بیا ایمان راوړه په مثال د هیلو رمت باندې عملو کده یک بته بیان کړه تم بیا ځان او ذات د حرام نه دا دی کی مثلا د چشرا برابر دی واجه بیا ځان او ذات د حرام نه وا امر ایمان راوړه په ایمان راوړه په سبا دی درم امر درم امر ومثلا دیم آمد بی القرآن گورا رمی آمد بی التوحید دیم آمد بی القرآن درم آمد بی مطلع اهل ورمان رمی اتقو عن الشر دیم اتقو عن الحرام درم اتقو عن مشتبهات وجه واحسن عليكي وكره برته ورته دا درې امن تقوام ول راړي مثلا د خېټه وا د خېټه په مساله کې سړې کړه کړه زه کوئی څه بخو دا درې ځلې چې ذات بچ کړه ذات بچ کړه ذات بچ کړه واحسن عليكي وکړه برته مساله بیان کړه نو په دې ګنا نشته اول کې ایمان راوړل توحید باندې او ملکو په توحید باندې او ځان بچ کو شرک نه نو که دغه وخت اسکلی دي ګناه فرشته بیا ایمان راو په قرآن چې قرآن راغی نو قرآن چې ته او ملکو که دی په قرآن باندې بیا ځان بچ کړه د حرامونه اډ په دم ګناه نشته بیا ایمان راوړه پوه شو په مثل د حرمت باندې او بیا ځان ساته د مشتبه شیان هغه حرام غوړې مشتبه دی ځان بچ کړه او بیا نیکی وکړه خلکو ته بیان وکړه نو دا دبدبه ګناه نشته که مخکې خوړلی دي خیر دی دارنګه دلته اوس قرآن چا نه وویلې قرآن ته وویل هغه ته نه پته د شرابو ځکه وایي شراب خیر مولا ته بسکي هغه شراب څکلی دي قرآن ته وویل صرف عقیدې توحید وه او نور مو ده اودسې کو خو شراب به کسکلي نو هغه ته ګناه نشته مخکې بیا قرآن ته کې راځي دا چې قرآن یې وي روز د هیدو رب پته لري او ځان د هیدو رب ته مت بچ کړي نو هغه مخکې ګوداونه کړي هغه تمام کړي او بیا بیا یې پکې مثلا د حرمت ومنله او بیا ځان ته مشتبه شي او د بچ کو نو په د ګنا نشته درېیم اخره کې راغ مشتبه و تا ځکه نبی ته وایي الحلال بیض ځان پرې کوي حلال ښکاره دي والحرام بیض حرام ښکاره دي او بینهما مشتبهات په دې منځ کې مشتبه شیان دي لا يعلمهن كثير من الخلق دير خلق دغه نه پیژې مشتبه کوم شیان دي چې دا حرام دي که حلال دي نبی ته وایي وای فمن فقیتک الشبهات چا چې مشتبه شي او ځان بچ کړ فقد استبرا لدینی ولعلمی چا چې مشتبه شي او ځان بچ کړ نو د خپل عزت هم بچ کړ او د خپل دین هم بچ کړ ومن وقع فی شبهات چې دوی مشتبه شي او وګرځي فقد وقع فی الحرام نو دې په حرامو کې پرېوتی دی وایي نو دارنګه دې کې اخیره کې مشتبه نه هم ځان بچ کړ چې قرآن ته کې راځي اوس هغه حرام خو نه چې ته پوهېږي دا مشتبه دی پت پت اتر لگی دو آغا وقت ریدی بارے اللہ با دیزت بچ کی گیا اللہ با دید بچ کی گیا ساتھا آگر دادا خیر رہا بڑا اوز مولئی سے بتا پہنس گا وائی با مسالہ دا اجرت آل تاعت دا سشے حرام دا ستا بخیر مشتبی خدا کنا حرام خدا ستا بخیر اللہ کے دوں گا وہ حرام رہا با دید بانی گٹا کون حرام دی خطو آئی دا مشتبی خدا تو ځان اوسه کړه ته مولا سي وي مولا او په عظمت باندې عمل کوي عوامو دا رخصت خدا عوامو کار دی یا ایو الذی او بیا بیان تحریمات الله او سر تعظیم شهر الله ای ایمان والو خواب خواب دیان کوي ستاسو الله وس شي تره یا دخکار چې اخلي بدل ستاسو لاسونه په لاس باندې کیږي وګه به کیته ورانی کول شي ورې ما حکم اخلی بدل استاد بلی او استاد غشی په غشی به وشته شي نيزي وي په ټوپک به وشته شي په تماچا به وشته شي واشه په دې ځبه واره شي دا امتیاز دغه لیعلم الله دې پر چخکار کی الله آدو شریک دا الله رضا دا دیدا د احرام په حالت کې کار وستا په یوګا کې دي ستا په کې تبرا شي ته به دی وي شي دا امتحان دی لیا لا بلا دې پر ذکر کې الله غسو کو شریف د الله نه دی دا الله خو وی دی دا او دې تیریږي په باندې تا دا بازار کا چا چې دی ته او کو دی نه یې دې ښکار او کو په دې حرام کې نو دل عذاب درد ای ایمان والو لا تقلو سید موج دې ښکار ودا دې تا ته حرام کې او چا چې وجه ښکار ساتو نه مطابق قصد دی اساوت دی دا کی قصد دی کرکڑ دی خساوت پکی شامل دی دکر دیحرام پا حالت کی کہ او سڑی ساوا پر اپنے قصد پشانتی دی کہ قصد دی اساوت ولی ساوت دی بزان پر کڑو کر فجزا آو جو سزا ایدا پشان دا آگا چو اجل ایدے بینا نامیر سار بینا پیسالا پکی بدی بانتوائی سامدار سازو دا او دا مثل مانوی دے وکنا سوری دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا مثل سوری دے وائی وجلے بابر کئی گڑے وجلے گڑا بار کئی چرگے وجلے چرگ بار کئی چرگے خکار کر دے کوترے خکار کر کوترا بار کئی لیکن امام بودی پر رحمت اللہ علیہ وینا دا مثل مانوی دے یعنی مطلب دا رہے کہ دا آگی قیمت بار کولشی اب آگی دلیل دا رہے یک کو بی زواد بلکم پیسا نبا کئی پدی پر دو انسان دا دیکھا کہ مثل سوری شی تو بدی کی پیسا نیتا چلتے دو گا پدا ہے وار دا گڑ پدا گڑا دا چر گا پدا چر گا پوش دا چیلی پدا چیلے رہے آو دا گڑ پدا گڑا آئے کہ وہ دے پیسا لے وار سا جاتے دیمان سے مسلک مضبوط تے ہاتھ یم بانے والکابان دا خود دا حد یادو دا قربانی دا بالا کعبا رسیدو کی کعبی تا یعنی بنا کی والا رو رشی آو کفار دو یا کفارا تا مسکین خوراک وګو مسکین لا څورو وکي او دا نصابی صاحب وکي بس هغه سروې هغه د دریو ته ریان او دا غرض کې فدیه چې کوم د موضوع ادرو جي هغه مثلا پیزا د ریان مثلا دو دغه پیزا د ریان په پتی ته په تقریبا تو پدرا دو نه تیس تو شل دو جی دی او دو زار کسیا تو شلو کسان لبا شلو کسان لبا دغوار که پیزن پیزن تو روپای بار که مذکوره باشی او دو زار کسیا یا برابر دی برابر دی قیمت سیاما رو جی یا بشل رو جی ہونی سی دار امام سے مسئلہ قدام تایدور کری رکھنا دیر اما کدی د سوری ور بیا بیا په رجوع نه خلاص دي د سوری ما نبی دې دې رو کو با را و د فچو سکی اجا بخ پلا ور اپګر الله دا چې بخ تیر شي اته چراو کر دې یعنی پد دې نو سی بیا کارو کا فایت تک بولا بیرو تو بدلا با دې الله دا خدا دې چا بو زده کر بدلا مت واخلو چا چې رجوع نه لري او بدلا مت واخلو بدلا ودا چا نه اخلي چه شعر اللہ بیزتی اکرا تو شعر اللہ بیزتی اللہ تا دیر دیار پی خپا کی گئی تو مقبری بیزتی چوشی اللہ آغا تا تی بدل آخری مقبری کی چوک ساروی سر ایتا گو اللہ آغا ساروی باقل آئی ٹپ ٹپ کی او بیمارا میں بولا گی تو جب مقبری او دے خر سی اللہ دا آغا آغا کور تبا برباد کی تو جب مقبری کی غل گئی اللہ تبا برباد تو جب جمعات دا جمعات شیان تک تی دا جمعات بیزتی کا جمعات کی گاد غر دائی جو دکا سڑا اللہ تباہ کئی وجمان کے بیداد کئی آخبر کئی اللہ تباہ کئی فائد تقبو اللہ تو بدلہ باغلی تدا اللہ اللہ نے غالب خواد بدلیا بستو اوہ اللہ لکم سید البحر دارت کئی اس مدی کیا وقت جملہ کی رد تاری تاری مانوری بار روکڑی شیر تار پارا خکار نظر یا اخوراک داگی داگا خکار دوچه دا غچری ویشتا دا اخکار دارواره ادا خوراکم دارواره که کبل چه ویشتای چه محرم دو چه محرم دو یعنی اگه احرام دو چه اگه اخکار کرده اپتای خوری خیر ده او کتا کرده یا تاویلی چه چه دغه ده اگه او که انو بیان تا خوراک پتا نارواره او هلا لکم سید الباره روان سفر کار د دریاب اخراق داغي وتا لکم فائدہ د سفر لري سیاره د بار مسافر تا بو کیدا هو زبی ستر او په چې مړه نو کړه مغه زبی راځي کس سید البحر تا یدا دریاب کې کوم خکار نکړ د دروازه آباد ولا بوځ د هو زبی د بحر تر وتابو یا تاب البحر دوی مانا روار سان بار اخکار دو چه او خوراک در دریاب دکه یو خکار در دریاب ده یو خوراک در دریاب ده کوئی کوئی خکار در دریاب چه تجان اگر ده یا کنڈی اگر ده یا سبل سه باقی تا بیان نوی سه ایوان تعام البحر چه دریاب پک پر اتا تا اگر ده کل کل دا سوشی لکه دا او با چپا ہوئی تو پا چپا کنیر بیان ده اوچی تا موزن شاده مدو جذر که د باندې مېر خو موږ په پاتړ چې باندې پوچا پات شي دا که پوچا چې پات شي دا که به تر ورځې ځخه دې ته تاو په اپ دې باندې هغه واقعا صاحب کرام دلیل دی چې ابو وید بن جراح رضی الله عنه وایي موږ نبی صاحب دې ګل یو ځای تا او موږ ځا خوراک کجور نه کړي ما بد بد ور کولې و یو وخت راځي د پوجو د دوه پوره کیږي مشر لکه چوبت شي ما بیا یو یو ور کولا رایو ای ما تا عجب کو ما چی پا یو ما سب سن کار کی داغ ما تا وی چی اگا یو میر شیوا چی کل اگا یو نور مکتا پتا ہو لگی دا بیا بگ با کبالی خوڑی بیا بگ گڈیلی خوڑی بگ بیا بگ پانی خوڑی دونو دوی روانو دوی سید پاگاڑ یو شیع گڑ بگو دی دا چلاڑو اگا بڑ اگا بایی دریا براغون دورو نمک دریس ہو کدانو دغه ته لګو میاش ته دینه ته دې مېنه دې وخړ یو میاش دوه ته به مېنه به ټوټه را جوړه کوله او دې ټوټه به اخوړې دور سره به خړ دي وای دور دغه دور غټ به یو چې دا غي او یو لاشه دی غټ پخته هغه دا څه دیغه کړه یو سره پوخ باندې کیلو هغه په کتاب دی دې چې تکړه هغه تر اوسه لګیا یعنی دور دې زموږ د دوه چته دی دې راځي دې دوه چته په تقریبا نو یو لاشه دغه دغه پخته جوګده به خامخا دا هغه روډ تر هغه روډ خو وګدو وکړه د دغه روډ نه تر هغه روډ وګدو دا دی یو غړ پخته چې دوه پخته شي دوه پرلو نو جوګد به سور وګد خو یو بیل خو به وګد خامخا ویل به چې ډېر غټ غټ شته لکه موږ خبره وي چې تین تیس تن په یو ټایم باندې خوراک کوي دغه به یاد دي کنه دغه اولاده به چې وایي زبردست خورم هغه تین تیس تن چې خوري هغه به هغه څه خوري دغه دکان دی کې به تیره کړم که دغه مدرسه رسېږي خدای ورته ورکوي په الله بروسه وکړه بولي صاحب نو دغه تاب البحر یو د طوافي طوافي طوافي هغه به وي ته وایي چې د اوبو د پاسه را روان دي مړ دغه به نه خوري ځکه دغه مړ شوی دی یا په زهرو یا د بیمارو اته نقصان ورکوي او کوم چې دریاب اردوله وچې ده اپوجه باندې مړ شوی دغه خوړی شي که بوی نه وکړه خراب شوی نو تاب رو کې یا تاب سے سید البحر دے یا تاب البحر دے تھا بتا لکم دفار دفائد استاد و دفار دفوسا پرو و حور ما دے کم حرم رشا پتا بانے خکار دو چی سو پر جی بدل احرام کی و تق اللہ داوری پر اوچا بانے حرام شو زکا بیت اللہ شری پوچھا دے بیت اللہ پوچھا دے اتنا بیت اللہ د تروانی تا وردیه چې د بیت الله د حاضرې نو په دې ورته کې د کوچ ښکار وکړو یا دا مطلب بعد علما دا کوي دي دوی چې دای دغه بند کړي چې په چا باندې نور شي ملاوي د قران چا نه به وړي او دا کې به وي هغه اخر خیر دی لکه په دریا کې څه نشته دریا کې اوس خو لري هغه به خو نشي څه نو د دریا د الله کتابه چې ښکار کاو قران واتقوا الله ويرغد الله هذا تجدير هذا بوتك شيء اور بیان تے تاریخ تو بھی بات جار اللہ اور کعبۃ البیت الحرام گردور اللہ کعبہ شریف کور دی عزت قیام لی قیام الناس دفعہ دفعہ دارے خان کو سو پوری سے بیت اللہ سے تعظیم کی گی دی طواف کی گی پوش دی تعظیم کی گی خان کو بعد دنیا نہ ولا قیام اور کی کدی بھی دتی اوشوا بس دنیا میں ختم نہیں گئی وشر حرام امیاش دیزت میاش دیزت چی داغی تعظیم کی گی چاوی دل قادر او دل دل حجر در محرم دل صدر رجب دل دنی چی تعظیم کی گی تو خلق فیزت کی وال حدیان او دو وڑی قربان ہے دل دوڑو کی سابق قربان لگتا گڑی بھی دل وال خلائنا آدم بیر والا اوخ ہوئی وغیرہ داغی بھی دل تیچی نکی گی اللہ فائدہ گو رکھے دالکا دا بیان کا اللہ لتعلمو دے فرج پوشیتا ہوں یقینا اللہ پورے پاوانچ پاس بس بکی دے وابانچ پاس بکی دے وانا اللہ بکل شیدانیم یقینا اللہ پر سلمان پور دانتے اعلمو تخویم پوشیت یقینا اللہ سا عذاب والا دے کے خلاف دے ہوگا ندین زائدو بیلتی ہوگا وانا اللہ غفورا انترغیب تو بیتا او یقینا الله په خود کې مهربان توبه فاصا بیا تسلی مبلغ نه اس باندې رسالت با د رسول دشته په پیغمبر اسلام باندې بغیر رسول الله د کتاب پیغمبر دې څه لکه مخ کې انما علی رسول الله فلا غلو وی په دې کې ستا تا کې وی بالغ موضع دې کبیره دې کو دار به کوم د کړی د خدای کتاب بیا د ولې بیا کې کته باندې اول به کېستا اول به کار اول به کار دوای عمل به عالم کې چې زده کوي کی کنه کم پخته دشته پیغمبر صاحب دار په وارث د پیغمبر الا البلا بغیر رسول الله د کتاب ولا علم ولا پویږي پاره وي تاسو پټوي اپا اپا اپا ښکار کوي تاسو اپا اپا ته تاسو تاسو پټوي ولا تن خبيثو واده دې برابر پلیت وتې فلیت اگر نظر تغیر اللہ آفاق د دوال فلیت حرام طيب فعلان د دې برابر داري فلیت منافقان طيب موحدين ولو عجب كثرت الخبير اگر که تعجب کو ورته تعالو که زیات وال فلیت تو فلیت ځان تر دیاتو ما چې مشرکان دي ځان تر ډیرو ما ایوب واحد تر ډیر نه پاک کبدا چې پاک سړی نه چې تر حضور دي ا کبدا چې فلیت پاده ما الله نه توري فتقوا الله ويرد اذا الله نه مثلا بیان کوي دهرو يا ولدي يا ورقل الباب او اقل والو لا لكم تفلحون خام خام کامیاب شي کامیاب به څنګه دا مثلا بیان وکړه يا ايو الذين استادي مؤمنه تا چې بيدا ته مسود وکړي مثلا هي لو ورو تر وان را دته پکې دي کا د طلاق مثلا د زکات مثلا پکې بچيړا د موز مثلا دې کبه سره شروع دا چې داږي تعلق دا کې دي سره نو توقع دا بس اځل ته دور څه کېږي اسه نو استاد توجه په پله ماړو زړه سره ماشه کار چې تاسو مړای نو خراب تاسو اوس کوست با سره په دې سره اوس کوست یا ایو الذین آمنوا واقتا تتم اللهم تنده رحمت لا تطول الرشا تپوس بکوي د لا یا دي سيزو د غیر ضروري سيزو جگا د موجوده هټ کوي موجود د روان دي د مثلا د حکومت د حرام ده دالو او تبه کې د مو خبره او باسه او یا تبه کې د زکات خبره او باسه یا د نکاح د طلاق خدا خو خروج د باسه خروج د باسه شه خو دې ریخ ده تقریبا ګور ته هغه د مو په نظر کول هغه ته وطن دوی ته پولیسه خروج د باس خروج د ریخ ده بره بعد د لړ پاته د سوکا پاته او د سوکا تا دې بات خدا غي کټ کړی دي دا غي کټ کړی دي دا ور خطا شو دا کو غي اخر کې بیا خدای د پنځران خراب کی چو کې دا دغه خوای کړی کار نه کړ اې دا به نور خبر کړی دی ته پاته پاته بعد د تلې دي خروج د ریخ خروج د د موضوع خوریدو دی یاده بعد د تل دی دا وای بعد د لاله بعد د روانه د هلو د دغه داتوی دا دی وای ما ته وبسته دا داتوی خوروی دی ها خوروی د بعد خوروی دی یاده بعد شروع د هلو اته به نور ما سره راوته بادی یا یو الذین آمنو و ایمان والو لا تطغرش تاسو وکوي د لا یادی سیدو د موضوع دا د هټ کرکی سیدو موضوع مخرب وکړه اې تب درا کوم کچر کار کړش تاسو ته تاسو کوم خپه بگی تاسو بیا به خپه یې دا وخا کله کله خبر سمې وکړي زما بولان څه زو جوخ نه سم بولان په موږ ډیر مې نو سم دې ډیر واشه دو دو تر جوخ نه سم نه شاته دیو کس چټ راو دی کو د چټ بابا کتا و دا کچټ ما سم بابا ورګ نه غا خر خلکات ته کول کوي دا غا چټ بابا دور کو اکثر چې کوم خبر خب چټ بابا ورګ مراد په باقي باندې بیان وکړي دا چټ سرا په چټ کې نکلو اچې پروژه کې دا اچار خپل څنګه دي دما خیال کوم درې چې دې سړی سړی ستا بوز کړی مولا را وس جواب ورکړي خو اته درته کې په ما مولا په سټو کو کی اج مولا په مولا مولا ته مو ډېر ځات اډو بیٹھے ته په الزامي جواب کې ته مولا را په الزامي جواب سوق دي شي کوله یو دما وای کړه ته کچ کچ کی نو خورا دا خبره خو ډېر خطرناک کړه دا و ته خو چې په خېټه کې بچي شي حمل شي ورو ته کچ کچ بیا کړه خاور خو یو کړه اچار دې کړه مطلب نو مولا ته وتاي کړه ته کچ کچ کی نو خورا نو خلک به پوه شو یو ځای سړی کته سر کړ کړه دې اخر خان دي خان دي نو ګره نه خپه بشي ولی به دا ته پوښتنه خبره دې شي روانه ته په اچار راوېسته اے تو درا کوم کخ کار کړی ته بیان کړی شتا استا د نو بیا به خپګی خپق تاسو وګم خپابه کی تاسو بیا به خپې خلک بر پر خان دی وانت تسالو انا اپجرتا ته پوس کوي د دې غیر د موضوع هټ کر خبرو پاو کې چې بیا نو شکران کله دغه مسله په قران کې شروع شي د زکات د طلاق کنه د موضوع نو ته دغه کوم بیان پکې شته او ته اپګر الله دې مخکې نه اپګر الله دې د فخاری بخاری کړي مافي اوس بکوا والله غفور حليم الله دې بخود کې برداشت والا قصا لا قوم فتاك تا پوسو نه کړ دې لا یادیش دې دو یو قوم یې يهودو من قبل کو مخسان بیا وګر دې پدې بیزای تا پوسو نه باندې کافر کافر تا سبب تو کو پر شو ولی د استاد بیزتی کولا د استاد بیزې بی کولا استاد د لګیا او د خدای کتاب یې خنو او دا خفکو د داس تا پوس کو چاغه د موضوع سره د تعلق هغه تنگو یا د هغه پتیان اغستو دو اعلی کافران کو او بیا بیا د تحریمات العباد ما جعلنا من بحیرة د دې مقرر کړی الله بحیرې ار صاحبې ار وسیرې ولا حامل انا حام لیکن اکلا چې کافران دي جوړی په الله باندې ورو او په دې الله خوشاليږي الله کله ویل ادیات رزقی کی بحیرا د بحر د مشتق دی بحر منشلو دریا ته بحر د کوئی داد مکشلی او کشتا د بحیرا د کوئی داد دا وبشلی دا کشتا روانه دا وبشلی کنه د بحیرا ته وی شلو او صاحب دا بیا نو دا بحیرا باغ او خوا چې دې بلس بچی راوړو نو دای په پدې د بابا نظر دې لا بابا یا روح زابا یا روح بک بابا یا د بنا ته پای یا د بل بابا پدې دای نظر دې نو دا به بهیر کړه وګ به له سری کړه لګه مشتی کړه وګ به الله شر پدې غو سری کړه نو دا دې نه خو چې دا د بابا په دوه باندې بس پرې خوده شو دې به په سوال نکولا دې به ته پیغسته دې به نه نولا بحیرا او صاحبا هغه خبا چې دا به عمر سره به سفر باندې تلو یا به بیمار یا به امتحان ورکو نو مدد ته وکړه چې کله سفر نه موږ بابا یا روح یا پلار روح راځي اگر ته وکړه یا د بیمار یا د فشل یا موږ امتحان کې پاس شو یا دا کور موږ جوړ کړو نو موږ به اوخه صاحبا کو دودا ته بحیرې وکړه هغه به وګوښلو او دا قطی صاحبا دا او خدو ماشی دا صاحبا شوا پای بای دا بارو رو آدم بی سوردی کن دا بیتی پای غصا منجوران رو تی پایس کن آدور چاگا نشوز کنی او وسیلہ دا وصل لنا وصلت آخاها دا با آغا وسیلہ چه او خبر لنگا شوا او یو بی بچه را یو بچه دا ای با آغا بچه تا ای دا وسیلہ را ویل مطلب دا چه وصلت آخاها دا خپل نور سره یو ځای را پیدا شو پیو په یو حمل کې را پیدا شو دا غیر به وڅری کړ خپل به وړ به په سورني کړ ان به نه لولا د به په بارو او حب او خو جګر بلس خو خپلار به شو بسلطا دا یې په دې په دې چا نه درته دا غل به خو خو به وڅری کړ خپل به خو او دې کې به لکه ثواب غنو ای په دې الله خوشاليږي دا الله ای باندې دې کړو دا باندې وکړ کړی دې ثواب د ثواب شیا لکه دا کله چې کافران دي جوړې پاله درو او چې الله ته خوشاليږي وخت پر کړو زیات دې نه پیږي دوی شر کار وټول نه پوي نو اکثریت ته باندې شو دلته کې اکثر چې وای کنه ته دا وای هغه مو جوړان پوي دل چې دا درو لکه نن سبا ګولا پویږي چې دا پیدا دي لکه هوا مر به خود پوي کنه خدا اکثر او په بار نه بیا نه باندې وي واش مراد ته عوام دي ابن جوزی بادا کوي و هو به عوام هغه و هو به عوام هو مدارک په دغه لیکلي و هو به عوام هو واش دا عوام د اکثریت او کم چې د کدن زبم شرکیات ابینا بودار خو بویږي کنه خو دای ولا رات نه کوي بیا د غیره دغه خط دیږي بودای خط دی بیا د خلک پنځ پیره وای د اکثریت په شرکیات کو مبتلا کړي په بدعت کې ظالمان کده په دی او بودیان چې دا میلاد باندې او د حدیث په اسلام کې او زجر به استدلال باطل چوتھا لګرا وکړه قران سنت چوي هغه څوک وای نو مشران ته پیدا مشایخ ته پیدا ته وای وای مشایخ وای کار چې وړي وای هغه دلیل وکړه یو بلا تر څو چا وجل دی د کراچو دو اپ کے مثال اس کا حل کتاب ہے دو میرا اخلاق بڑھ شو اسی کے پوش اپ کے مثال اس کا حل کتاب ہے ما شپک جنہ آستو تو جب بلا مثال ہے تو تپوت کی تو دبی سے وقت ہو باسی آج اگر تپوت دیو کی چمڑی ہو رہی ادھے ہوئی دل پیش کر دے ہوئی وہی دو مشاہد آسے کو ممتا خواہ خبری ہے دارنگی اچ په وسیله د زواتو ته تپوس شوې ځرنا دی وای او وسیله زواتو شته کوته چې په دلیل وکړه بشه وای نو کول کړه نو بشه دلیل دی که بشه دلیل شو چې اگر ور اره خبره ټیک نه وي ایزای بشه شته نو بل لري نو بشه شته بشه خو دلیل نه دی دلیل خو په ځکه قرآن ته صورت ده او صحابه او اعمال اقوال دي او بیا د مجتهدین قیاس او اجتهاد ده کله فاین پیر کول دلیل شي نو به بیا خلک پاین دیو جی شیخ وای نه سہوجت ہے چکو نے فاین پیر شر احمد قدر احمد را دی گیر فاین پیر دلیل نه دے دے بدی بدل کی کوئی شیخ تے بات کری وعدہ نے شیخ نے فرض دی دے کله قران دا خلاف دی دے بند دار بند او کذا بڑی سبا اذ کوئی جی بولا جی استاد جی وعدہ استاد دلیل نه غلطی بدی شی یا بدا چاہتے ہوتے سے لگو نہیں تو دے رہا ہے کہ آخر کو زجر کہ چوئی رہا مشایخ دلیل ہے وعدہ قلم کر چوئی دیتا چلے کہ نبہ بہری صحابی بکوئی تارو اللہ مہد اللہ راشد اللہ کتاب در اللہ کتاب ہوا نہیں اور راشد سنت پہ ہم اردن ہوا ہی دی حسبنا موجدنا لیا بہانا کافی دے مگر آگا دن چی مدلی مگ پائے پل مشران وردن مشران سے کافران مشایخ کو جواب اور او کا نہ باو اگر چی دی بشرا دے رہی چی نہ پوئی پٹ کی اور دی پتا بلا رہا کب شرا دے عالمانی اب یا تو قرآن اس کے خلاف حکم نہیں کر بالکل دور پتے خدا تیس چیز کہہ رہا تو قرآن نے خلاف تھی اور خدا میں شر بے لے رہے دا بشرا تازی من کہو کب اگتا تو ہی دیوبان دیا آو بالکل دا دیوبان دا آدم تازی من کہو خواہو وہ کب اگتا دلیل کے پیش کہیں نمانو وہ تو وچ شو قران نو تو چت کا ساتھ ہے تو کو کار ہے او کہ شو قران کو خدا ہے کہ خدا کا خلاف شتے نہ رکھو تو مثال نو کہ فرض کا سبا چا یو خبر جوڑ کر چ شو قران دس ہو لو او تو قران کے خلاف بھی نہ بات اب تا پک کو نہ بھی دا تو وقت براشی تدی وجہ دی بل گرو تو ہم جو 1983 دورہ آبرا پ ڈیٹ کشتے تشو قران 75 دور ماوری دلیا تے 77 ماوری دلیا تشو رل مالی کلی دو داسې به ورې دلیا دا ما دیو بندا پدې ابار کې ورې سی واغه دا پدې دا کې او پټواریو خدا دیو باقی دا غنا سدو ادو یې سو فقیر محمد سیما خسنو هغه دا به دور هغه ته تقریبا 76 77 دا بار کې 75 وا یو بل چا تھا دو داس یو غبی تو اسما دی کلی در د شیخ او دا تریا دی وو روبای ما کته دا ما به دیر طلب به کتنی دا اور ادری به نکلی ورا او یکا دی بیا دی چو تریا دی چورا دی پچا دی چس غو تر باخ پد کړو شو قران سره پوښ دا ټول ما کړی دو تر پوښ خدا تریا دی دوران دا ټول کې بهتر د تریا ته د رقم د زبر ګور په کار چې دا ووري اوبې کې دا څه وکړي دا کې د کتو طریقا ته دا که استاد مقابله به دي خر په دا دا ته په پنځریان ادا ټول اجرت دي نو دای خو ته قران باندې او د سنت باندې ادا بل څه باندې چې دا ته پنځریه وای کوم څه بدتي خو دا چې پنځریه وای دغه د شو قران هغه اقوال مخه تکي وته راشه توفیق په موبایل کې دا تمه دورواچو او غدا تر په تراشه دې کې بوله شي څه کوي د چا دوباره کې سوې دوځه دوباره کې سوې راشه و ته خو باندې کنه توفا باندې کنه دو دوا باندې چې دغه دور ټول خلک دارنګ مولانا دوري مولانا خدای دې ورور کی هغه په دې وجه باندې سخرت کوي سخرت کوي دا غو دورې دا کوي وځه بعد چې ان مې بعد بعد هغه دور اورې د 2003 باندې اده په غټه مې راځي دا او بل په نت کېشته ده اکثر نت کې نشته ګری کوي نو ما باور دې ته مولانا درس دې خي ما باور دې لې وځه دو اخی کې په دې اجرت سخرت ده نو دا دا سره کوي نو که زما ته کوم جلتیا بیا تا ته خپل جماعت والا پنجریا دا ته جلتیا دي دا غي ته دا وای کړه چې بای شیخ باندې کړه دا ما شاګرد په کلی کې مرتدی نه دا غي ورور نه ذل کړ دي دو غي په دې چې کوم زما باندې درس کړي دل تر اخلي دي ادم دا غو په سره به ورکاړه دا غي دا که څه درت کو نه شان غي کوي دوال تا اکثر غي ته ربو دا درې د تمر ګوري یو د رشپک مفتی را سره پنځ پیر رشپک مفتی هغه یې ما سره غم چې خدا سو کوم دې تر ولا شپک مفتی دی مو فار وی خیر ما تو کارو کوم کوئی ما د شریف قران اوس دغه ما سره دا منشور بیا بیا تر یو له وی دې ما ته دا ته ولې ګم راشه انته دا خبره کې او دا خو یو دغه مثلا متخلو جایز کردی او پلان کو جایز کردی ایما ده پلان که دیگر بنا شرم قرآن مانی تاسو پیسر پیسر قرآن کهو کنه کوی یا وای چه من دوی پنج کریان تو که پیسر قرآن مانی پیسر کهو منی بیاو پیسر پی کوی بیاو ایما آتا چه آنا بوله آخو دا وای چه یا سر دی فروشی کهی اما دا من دی جماعت رو کنو دی دا تاسو دی جماعت رو کنو دی خدا شو دې کا تا کړو ته یو ورته وکړم دې ځای چې رپت لوګه به مې خیر او زما دور شرم یې یا او دا وی دې ګورو ته دې نور ته خبره کتاب دې کې کړی نو دای په مشایخ مشایخ بنو بالکل خو ته مشایخ باندې وذا کرام او کته مشایخ باندې نو که په تاسو مفتي وانه خو لیکلي په دوبې چل کې مفتي په تاسو نه تاسو شوې چې په دې قبرونو کې دا بیا ژوند دي دا غري کې چې ژوند دي دي او دا ژوند دای پر نه خېده دا ته باندې دا ته باندې واشه او کوم چې دا غره دا دیوبند فتاوا ضرور دی باندې هغه وای وای چې سمه موتا چې کوم دې سمه موتا هغه وای دا نشته مړی دا اته باندې دغه دا نه باندې د دې مشایخ څه دي البهادر علی المفرد دا البهادر خدا بریلی لیکنه عبدالشکور څه عبدالشکور ترمذی دا بریلی و د پلار بریلی نه ښکار او د دغه شوې ده د بریلی و د پلار او د دې باندې شت څه لپاره چې دا په دې کې ټوټ پیدا کی په دې باندې هغه کې هغه د البهادر ولیکو او دې ته نسبت داو کې دا غو کتاب شي خدای احمد سره کولې کړو سره پوری او ایدا اخیدا نه ایو بوډا او مړ شو ته پیډا ته دم پر ګور راوخته نو غوي وای ته پاک کور را دی په مو حالت به ته پاک وو نو مولانا دې چې پاتې ده وې د مو حالت ته پاک دی مو حالت شي وې ته پاک په قران سره الله یا کتاب تعالی له کلمات سوای بین او بین الله دا بول الله ولا نشرب دا یا قاعده پر چون تر دا دی بران اتفاق په قران باندې دی دا په موهنت نه دی بیا پر یارو به خپل کتاب پای پای اتفاق د مسلمانانو نشه د کافرانو په دې قران باندې نه دی دی وای دا وای دی حق خدا کافر دی مګر ما هغه دی چې مونږ دې مونږ پای پای پر مشرانو جو اگر چې دې مشران ته دی چې دا په یوه پټه کې و دی انې په سفر راو دی نو دې دا غلط تک دې درته وشو غلط تقلید چې مشرات دې دفيږي یا پويږي په غلط لار هغه په بده دي وځه هغه مشرات دې پويږي او امر یې کړي هغه په تل لازم دي خام یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو علیکم انفسکم لازم دي پتا باندې بچاو د خپل ملګرو مثلا بیان کړي خپل ملګري به کې د هر ورځ مثلا بیان کړي خپل مسلمانان بچ کړي د جهنم نه د دنیا نه عذاب نه یعنی خپل ملګري ونه وي چې خپل ستاسو ځان یعنی خپل ملګري مسلمان ځان وګڼه اجانم تروان دي عقیدې ته د شرک نه یا عمل بدعت دي درات وکړه کنه چې سم شي لا درکم نقطان دي شرط ته تاسو لیکای مخه دا معنا کوم خدا معنا کې اعتراض دي نقطان دي شرط ته تاسو معنا دو چې ګمرا شوی دي کله تاسو دا پیدا باندې نقطان پر دې دلې ډیر خلک خبر کړی دي اګه هر واسه مورا دا یې مړ کړل دي دوی هم ډیر مړ کړی دي وخت په وخت او دې ده کې من د مرم ګمراهی د من ده دا معنا ماشي نقطان دي شرط ته تاسو ګمراهی دا چا چې ګمرا شوی دي مطلب دا دی کہ او سره ګمرا ستا خبره ونه مثلا دا ګمراهی ته نقصان شي راته کې پاغه عذاب راځي ته مطلب ته بچ کی کړه تا تو کله کوي او بکر صدیق رضی الله عنه د دې آیت مبارک ویلو چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې وی چې ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوه على يده وشكو أي عمم الله بعقاب منه أبو داود سنت ترمذي وإذا بيت الله ما أريد لي كان مسلمان يو ظالم ويري ظلم كي أبو سلمان داخل لاس دريسي وقريبا إن شاء الله فدي غزام راولي فقا ظالم هو أرى شدان ظالم لاس دني وفدوما ودا كرنگي ويوسر بدعات كي شركيات كي او ته داغه مخنیوی نه کې ته داغه رد کې چې داغه باندې عذاب راځي ته په کې برابر کې تا نه پری دي ته په برابر کې آتا تا د دې رد بوت کرو کوي ګوره ګنګیر به شي الا الله مرجو کو الله ته په ستاد ټولو نو په وینتا په باندې شوي تا ته کو کې واخاصم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أقران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخر أن يقوما بمقامهما من الذين استحقا بهم الأوليان فيقسمان بالله إن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تقدم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل وإذ تخرج من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربكم أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم السماوات اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء فكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منهم وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جزاك الله جزاك الله عزيز. مقصد سورة مائدة بیان دا صدور مسلو دے چیدائی تعلق نمسلی دے ہی دور مسلو دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دیکھ دو جائز دی تحریمات اللہ نزور اللہ جائز ادوہ نہ جائز تحریمات العباد نزور العباد صورت لسی سید ہیں اول ایسا کے دا صدور مسلی تفسیر بیان شو پیزو آیا تنو کے دویم ایسا اشپاگ آتونو تر گیارہ پورے پائے کہ امور بیان دمور مسئلہ دی تضابط کے مبالے ہو درہم ایسا ترائیت نمبر انی سوا پائے کہ مثال پیش کرنا تیزو آپ چے مسئلے بیان نکرانس دے نکر دائی مثال سوک دی یہود نصارا صدر ایسا کہ انجام متقاتی دی فیوک اللہ جو اللہ پوکم کے سستی کو رجان نکو اجام ایسا شیطی ہونا کلاب پیزم ایسا کہ جدا ظالمی انا رحمان دا ظالم سزا چې دا اللہ دا رحمت نا بیارتا شوئے نے پاگی من واقع دا آدم باوز دو زامن ذکر کرنا حابیل قابیل اشارہ دیتا نا چی نبا زور سوچ جوڑے گی چی بلدی مڑک لکتا حابیل انا زور ظالم جوڑے گی چی خبر رو مڑکے یا دفاع پاکے شباگم ایسا دا آدم اکتالی نا پچاس پورے پاکی تسلی نبی اسلام باہر مبالغ لے اقبائی حدالی کتابوں وہ میں سترہ آیت نمبر پچاس پورے پائے کہ تحدید مومنان تا پا موالات کفار مانے اور اتم ایسا دا آیت نمبر اٹھاون نتر آیت نمبر چھیاسٹھ پورے پائے کہ تحدید علماء سو تھا آدھا میں سترہ آیت نمبر ستارٹھ نہ تر آیت نمبر چھیاسی دا تو بیا بیا امام اچھتا سیاد شکا دا لازمی شکردار قرآن کے کہ دا بیاد رو قرآن یاد دے بیا پو مانا بانے ساتھ پوئی دیشن نا مئیسا کی اعادیت ویدیان نا مئیسا کی تغییر اللہ تبلیغ ہو آر تبلیغ چلے خو جیسے تبلیغ با کے چاہ دا بے کے سن بے کے بیا دا آیت نمبر ستا سی نا درے مئیسا صدور لسم ایسا شروع شد تر اخیر آن پا دے کی پا آیت نمبر 105 پوئی تقریبا نول ساعتونو پہ نول ساعتونو کے بیا اعادہ کولا اعادہ کولا دا آغا مقصدی مسئلو تحریمات اللہ تحریمات العباد ضرورا انظر عباد او دا دینا نا آت نمبر 106 دا تنویر کئی پدی کہ دو مسئلے بیانی دو مسئلے بیانی یو مسئلہ بیانی چالم بھی کل شہر اللہ دو مطلب ہے نہیں متصرف بھی کل شہر اللہ او دا تفریقی دی صورت پر مقصد بانے او صورت مقصد سے شو بیان دا مسئلی رہے لورمان نو دیکھ دا دکر کئی چتا دا بل پنم بانے شے والے حرامی تد بل پنو بانی ولی نظر نیاز که اخو علم الغیب ندی سر ننو اخو متضرب ندی سر ننو پوشی بی دا دو مسئلی تفریقی پا مقصد دا صورت بانی پا دان پا کوئی دی دا خبر اسنی دی گوره چی دا خبری مولی کنی پا صورت آسان نیسانی گوره دلو بانی نبی تصرف کئی پا دی دری ویعتون دی یا ایو الذین آمنو وقتا تاتو من لما تردی لرمت شارت بینکم گوئی در پر مینستان کی لفظی مانا ور ور بیا پی دو خبری کم من کسان دخان آج بزار خدران کار دو دیسان ای ایمان وارا وقتا تاتو من لما تردی لرمت گوئی در پر مینستان کی کلچی موجود شیو تنسا تالا مادمت حین الوسیت بوقت مرد وسیت کی گوئی در اسنانی دا یعنی شهادت اسنانی گوئی در دو اوتنان و زوار دی من کن دا خواندان دی سامستان دونا متشاری او آخرانی یا دا نور دو من غیر کن چستان علاوی دا کافرانو این آنتون دربتون کچری تا چستا پارم کپل مکی نور دی تا تا مصیبت نمر یعنی بیمار شو یا چرین دی کرده یا بیمار یا ڈاکتر روی چی بده دا خکیلو نده نو تا بیسونا ہوا نو گیر بگئی تا دی دو تا چوسیت ہوتا شو دی دو اولا میں بازی سال آتے پس دا موزنا موزنا بار مطلع پا گانا کی تھا دا دی تو تقدیر دیئے بینچی پا گانا کی جا مطلع شد رو نشوئے لے یواد دھڑی تا رو گئی پا گانا کی نشوئے لے وی رسنا چی سو چاہتا پتا دو اپر و خان دی بیا فا اختیمانی بیلا نو قسم دا مخلی پا اللہ بانی این ارتبطو کتا شک رائے دا دا قسم پر ایدت بیانی شرط بیانی کشک را آگے چیرہ مگلی پورا شیر نی راہ سو رہے نو بیا بتا این ارتبطو کشک را آگے اتا بیزونا ہوا نو گیر بگی دا دوارا پاس دا موزنا نو قسم دا مخلی پا اللہ بانی اوائی با دا لانا شیر دا جواب قسم دے وائی بانی چی منگا نو برکو پنم دا اللہ بان دنیا اگر چی دا دنیا خواگا یا اگر چی دا گوئی پخپروان پانی دا ولا نکتمو شاعت اللہ انا پڑھو من گوئی دا اللہ شاعت اللہ شاعت اللہ تی شاعت اللہ تی امر اللہ بیظہار کھا گوئی دا اللہ اچھا اللہ پیو کم کڑے پس خکار کھول دا گئی اکا من پڑھا کرا نوین نایا کنا مگای دا پناہ کے خام خواہ دا گناہ گاو نمائیو فانو مصر علان ناما پس مصر خبردار پیشو دا بڑی وانا علا انہو پدی باش دا دوارا گوام چیوی اس تا قسمان مستحق کردی دی دا گناہ یہ پدروں کی قسم پڑھنے فا قرآن نور دو گوام دی کمانی ودرو دی او ادری کی پزاد آگی بان پاس گوائے خدا بسو کی دا قسم نبی اس تا قارن مولا چی تاوان راو سے مستحق کردی دی آگی دا تاوانی تاوان راو سے پیبانی ال اولیان اڑو مدو کو آنو یا الاویان دا دیر لائک دیر کو آئے دا بسی پر شید آخرانی فایق سمان باللہ تو قسم دا خود بخل پا اللہ مانے اوائی با چلا شہارتو نا خب کم انشاءاتے ما دا خواب غاد گوئی دیر حق لائک کرا دا گوائی دا غدوارو نا من درون نیوی ما تا دینا من دیاتین رے کرے کم دیاتین کری این اکنا منگا پی ایدان پر آخی خواب خواب ظالمان نبی ظالکا دا طریقہ دا گوائے چا دا گوائے دا پا دا گوائے ہوشی دا طریقہ ادنا دیرا خبر دیرا قریبا اد دی خبر دا چرانتا با کئی دا گوائن بشارتی پا گوائے بانی آدھا جو پا طریقی دا گوائے طریقہ دا گوائے دا چرختی آمائی این در اومد ولی او یریگ آب امانو او یریگ با انترو دا امانو چرات بکڑی شید قسمونو دی پد قسمونو دا وارثانو نا دا آیات مطلب داره مطلب دو تنان دی دا پیخور اغیلار چیم تا دی یو امدان تر یو 50 لاکھ روپای وڑی بلو مڑی دی او دا دا دی یو اکیڈر نکو او یاد تا بیماریو دا سا بدا را دا اٹھا ٹھیک وغیرہ او دو 50,000 روپے مثلا وڑی دی دان صدا پوے کہ خطا تیار مزاد کوئی کنا صدا پوے کہ دیسا بار دو خدا دا 50,000 روپے وڑی دی اب یاش کہ دان دا یا ایکسیڈنٹ کرا ال تمر شو او یا بیمار شو او دادر دے کے مر شو او دا چ چا تر تر دے دے جو پترا دے ادے کورو انورے یا سامان کا غردیا دے اللہ سلا کو یا ول روپے ور کے چا دا روپے لس تا کا دا کور اور شکر آگے کرنا چاہے اوڑی پانچ پردوس لکھا دنیا شکلام نہ ہوتے رکھڑے مگر چاہتے چاہتے آدم گوری گو آدم فری اوڑ کور اور شکر آگے کرنا چاہے میاں شکلام نہ تیرے چاہے 50,000 پسو لگے دے تو دائی بس تیرو کی دائی با قاضی سا گو دعوو کی چاہے زمان لگا چاہ پیسی را ہوڑی دی پا دائی بار زمان کا شک دے چاہے دائی مجھے پورا پیسی دی را رسو او داوا دے اکڑا تو دا یاد ساتھ وہ اوشی دا یاد ساتھ چھے مدعی چھے کم دے گنا مدعی البینہ تو علال مدعی مدعی با دلیل پیش کئی یا گوار رو پیش کئی دن ہم قادی تا پوز گئی چھے تا تو آئی چھے دم پورا دی رہ کڑی تا سا دلیل شتے گوار شتے دے بوئی چھے مدعو نی شتے تو چھے آل کار کرا مدعی سا گوار نی نو بیا نو متعالی نے چھ پچا دا وشلا اگر میں قسم اور کو نکی چھ تو پک قسم ہو چھ تا دا جگہ سڑے مڑو نو دا کتا سا کرپائی میں قسم یا تاری دا لس نا کتا کری نو جا قسم اوخ نی کنا انو بات بیا با قادیو پیسا لو کی دا گا پاک کی چاو بندہ کا ٹھیک دی اس گورے دیدا کہ مسئلہ دی سر ہوا تھا او آخران من غیرکم کہ کافری تو کافر لب قسم پزور گے پا اخسیمان باللہ تو دے با قسم پا اللہ خود سمات لب شو دید ہے کہ نبی اتا ضرب کئی مثلا عیسائی دے پورا تفصیل پہ دکھو پدیار مان خوخ کل احسان بشیتا اولی قوت حدیث پدیز موجودہ زمانی پر عیسائی حرکوم چاہسان چی بیا پی آگئے واقعہ بیان کو پوشن اوزا مو عیسائی دے اوزا قد کوئی چی تاری عیسائی لیسان تباہ کی نو اگر عیسیٰ علیہ السلام دوی رہی گی چھو اینا قسم نو خرم عیسیٰ علیہ السلام نو اتار پانزو سا کرو پہ اپس در کئی چاری سا در کئی او کتو دیج پا اللہ قسم خرم پا اللہ کوئی قسم خری دار اگر مشترک دے مشترک دے او تتو آئے چر ستار پا شیخ عبدالقادر جیلانی قسم بلوی دو اگر نشی خوڑے او ایک قسم خرم شیخ عبدالقادر جیلانی تباہ کئی دوستا پیسے کو بڑا اوزی 40,00,000 روپے ہوا گٹے خوبا لے گاڑ تا تا پشن بان موانا تو دو ولا تاوان ہون رد اس بار عثمان دکھنا خدا کلو جی بابا نقصان ہون کو لشی کرنا تو جتا علم قسم دو بابا کو دو بار کرو تو تا خدا اگر اگر قدی تایی دو کرو تو دی رہے کہ مطلب دا قسم بدا دور کے اشارہ دیتا دا چی بابا گان فائدہ نقصان نشور کو لے ولدائی پدو پاندہ در نیاز کوئی ولدائی پدو پاندے حرام اللہ روی اولا اللہ روی پوشت کرے او دا فا یو پاڑو بیا دی مڑی دیوار دیوار سام تھا پتاو لگی نا چاو تاوی جر دی خرکو لہا ستا تا غمڑی پورا 50,00,000 روپئے ورکڑی یا دا پجے پی 50,00,000 روپئے وی دائی دائی اگستی وی تب بیا لانش خالی دا وہ آئے خالی دا وہ آئے چے منگ لائی پورا روپئے ندی را کردی او سا غائی بوائی چے نمو کو پورا ورکڑی دی دی دا ہے کہ اس پر دویمہ معاملہ کے آگائی مدیان چھو خواہ لیکن جو امو کو پورا ورکڑی دی نو قاضی بغا تو اجتا دا پورا ورکڑی دی تاسو گوان شته په دې وجه تاسو داغه لس لکه درکړې نو تاسو گوان نشته گوان خو نشي خوده نو بیا به قاضي تا ته وایي چې ته قسم وکړه چې موږ دې زموږ بړي دی لا در 50,00,000 روپۍ ورکړې او موږ پوه شو خو د ګواه پیش نه کړی شو نو چې ته پرې قسم وکړې نو قاضي به ستا په حق کې فیصله وکړي دا خو د آیت حاضر دی خود دی پس منظر غشان نزول شده اغوار رو تخصان شد یو صحابیو عرض بودیل رضی اللہ دے شام تا تلو شام تا او دا تا دو ایتار تلو ادی اونم چه کمه تمیم داریمی و تمیم داریمی ادبال نمو عدی ابن بدا ادار دا بودر چه ادار بودر دے ادار بیمار شا ادار مر شا نو دسا سامان نو دیو اگا سامان که اگا سامان دا غیب دا پرس جوڑ که چه مریضا مریضا مخی چه ما تا دادی پای که او دسا اجامو سو گوی دسترو سو گوی دسپینو خدا دسترو دا غیب پکڑو کارگیری پکڑو بارا او قیمتی جامو اگه پکڑوی که چه دا هم دورمی کپڑی دیو دورمی لوخی دیو دور پکڑا جام هم دسترو وغیره او هغه په سامان کې پټور باندې پیولای دي د اجرال مدینه ته دایته وی دایته وصیت وکړ چې مدینه کې زما ورونه دی غیلې مې ورکړي نو دایته راوړې ده غیلې ورکړي دي نو هغه وی چې دا خو ټیک نه دی دایته ته چا کاغذ وکړو نو دایته چا کاغذ وکړو نو به یې کې وځمو نو دایته دا وکړه دی داوا وکړه چې په دې خو جام نو دی لږ تاسو قاضي وکړه د وی جام پکې نو قاضي دې د مړي دې خپلوان ته تاسو قسم خو چې تاسو څو غواښته چې دې جام آی نه نو بیا دې ته وي ته قسم تاسو قسم کوي چې دې جام هغه وي او کوي من قسم نو یې قسم نه وکړه خبره ختم شوه بیا چرته دای مدینه ته تدی مکه ته تدی دا کته دا د مړي واده دا چې په شام کې دا خپل مړو چې مکه ته تدی دا ته کنه دوه حجابې د زوی حجابې یو زرګر سره ودی دا نه ده ته پوزو کو وځه چرته دا غوږ دار په پلان کو خرڅ کړی دی دای بیا را بیا د بیر صاحب ته وي چې راته خو حجاب خرڅ کړی دی او غسره راوستو چه اغویو دو ما بانی خرس کرده نو دی خوغلو شو گیر شو نو دی تا چه دی تا دیوی دا جام منگ دا اغنه اغسطو دا جام منگ دا اغنه پیزو اغسطو نو نبیر تاماتای تاسا گواشتی پدی چه دا منگ اغسطی دیتا گوانو نو بیا نبیر سان دی مروار دار کرو قسم تاسو کې قسم وکړئ چې دا دغه دی غستنه درو وای دا یې قسم وکړ نه کجا هغه پیسې چې موږ دغه دی پړو ته ملاو شو خو شي په دا آیت دا مطلب دی څو څو پوښ زو خبره خو دې کې اصل خبره سو اته دا چې قسم باندې نور نه پلو نو ورکه اما تر سره وتا دا یې تفریق په مخ کې دواړو د ضرورت په مقصد باندې چې تاسو د بل په نوم مار په ځان مار ما نه مالا دی ما د بل په نوم نه روزیا ورکوي ولی ابو تصرف نه دی چې مو تصرف نه د په نوم باندې ولی ما نه ته ورکوي او دا هغه بوجر په ځان ولی الا الا ابوي دا هم تاسو اوس ته ګوري خا بیا ما نه ته ګوري په دې کې شهادتو د مبتدا شهادتو بینکو اسناد چې کوم دا خبر نه درته اسناد دا دې شاهدو خبر نه یا شاهدته اسناد اذا حاضر دا ضرب ضرب زمان دی احین الوصیت دا بدل دی نه حاضر دا مطلب دا شی ایمان والو گواہی دا په مستاز وکړ چې موجود شی او تاسو ته نماز ور چې ډاکټر چې دې بری ایکسیډنٹ کړل په وضعیت کې کوسیت کو د ګواینا د دوه تنانو دا د بنکو د خواندان د حساب سره دوه تنان آی ته وضعیت وکړه مسلمانان ته چې دمارا پیزی یا دمارا ګړای یا دمارا موټر یا دمارا ټرک دا به په خور کې بلان کې لور اوسه او اخرانه یا نور تو تنانو یا د نور دو تنانو من غیر به جستانه نیین که کافر بخیر دی کبوتا فضی اگر کافر کوایشتے از ده کافر کوایی نکم دیگی ده مسلمان پاکی و پا دی معاملہ که ده کافر کوایی ما خبول را حين الوصیت په وخت وصیت کې کوي د وخت وصیت استانه د وخت نانو دوات من کوم د خان د احساس ریاض نور دوته نه چې ستانه نیوي کافران ان انتم ضربتم کجرتا سفر کو پھر عرف ازما کے ضرورت ہے تار تب اسی بات نہ مار گا تو دا انر ان ارتب تو دلتا مخرا ہے کستاز شک را ہے چونکہ پورا سا مانے رہا ہونے تو تار ان ارتب تو لاتا نو تار بھی سونا ما نو گیر با کئی دے تو آڑو رہا پاس تا موزنا ہے نی پگانا کے نو کاسا منا بوخری پار لاوانے تو سب آئی چلا نشتری بیسا من قرد سمان نہ غور کوم پدی نم دا اللہ ما دنیا اگر چې دا دنیا پگا یا اگر چې دا گواہی دا گواہی په پروانو باندې انا پټه کو وای دا اللہ هغه پټه کړه دوی نه چې نو موږ په دا کې خام خا د ګناګار نه وای فاس کې چې خبردار به جدا مړی والا انا چې دا دواړه دا دواړه گواہی شي ایسا حق ہے اس میں مستحق کر رہے تھے گناہ ان پدروں کی قسم پڑ گئے نفا آخر آنے نو نور دو گوان یا کمان کو بدلے گی پدا رہے دوانو باندے دا نور دو بسو کی منال دا بیان دے دا آخر آنے دا کتان ہوئی اس حق آلے والاولیان چی تاوان رہو سے پائی باندے اور بانو گوانو الاولیان دا اولا جمعنا دا اول جمع دا اول تذکرہ دا اگر بانی یا دا اولا تذکرہ اللہ علیہ دا بصیفت شدی آخران نو اللہ علیہ دا لائق دا آخران دا نور دا دا لائق دی دا لائق دی قسم خورو دا مانا شا فایقسی مانی باللہ نو قسمو دا بخری پا اللہ وان دا دوانا او وہی چلی شہادتو نا خام خکو ایزا مگا دیر لائق دا دا گوائی دا دی دوانا مگرخت یاو امنګ دې اته نه کړې کوم دې اته کړې درو مې ویلې یخرا مګا دې په راخې خامخا ظالمان نه وایو ذالک دا طریقه چې د گواہی نه پاتې گواہی وکړې شي ادنا قریبا ان دې خبر تا چې راتله به کوي گواهان بشارت په گواہی باندې په طریقې د گواہی د گواہی طریقې رختیا یې رختیا وایي او یا ابو مانو او یریږي ما جرات به کړی شي دی قسمونه په د قسمونو د او د او دیاو دی بیا ته په درو قسمو خورو عربانه بیا تیت کوي نو سره درو کو دی طریقې سره ما بچاو راشي دلته د مګ ملګرم دا اجي ستار ګور دي زیرا دي تر تکي نوی ترا کرے اکثر لیټ راځي راغله ها تدایو تدایو تو دو کرام یو دې نه کړو کا یو چاله کو دا نه کړو تر دې چاله دا څو پرو چې د پنو د دې له پنو باندې به سامان وړو غو به خرڅو ا دې نو خبر نو په دې باندې تر چې چی لا روپې خبر راغې په دې باندې ته نو دې لا مولا ته مولا او ته چې قسم بخوري کدا غه سړی قسم تا دا گواشه ته وینا دې بیا باغه قسم خوري دا دا قاسم علی خان جماعت والا مفتی سا عبداللطیف مفتی اگر رو رکھو اللطیف اگر مکانا عبداللطیف مفتی عبداللطیف اگر وقت آئی چھے بعد با قاسم رو رکھو نو دا لکی ارو آگستا نو آرو کہ منگنوی نے آتا در شروع کرو چھا دی نوی دو تو لی چھے تو استاد جور سے کھا گتا سے چلو خان لیکن مولا آتے بعد با قاسم رو رکھو نو چھا مات آرہا ہے دیر خان کم آتے ما در ریا لکھتے ہاتے کرتے دیر غریبا لکھے غریب سڑے یہ دمائی سب نیشے مور میرا اے دقے لگی پیسے گڑا تو اسے گزارا آدھے ظالم ماں سر ظلم کرے میں ایسا گناہ لوں یہ اس گناہ میں نیشتے میں رکھے چند تھا خیمہ خب میں گوار دافی کا کی نیشتے دادا ہے میں نے قرآن کرنا آیا خصدقہ اور موتا خصدقہ یاد مکو میں دائے مانا یو گیٹا میں سروا آسا خب میں مانا پہ کتے نولی کم میں دا کور دور دادا خب پہ ایک بریائی سنسان ما چې سبا مونتي ته خابق شي نه باید ته قسم ورکړو ته وته یې ته به دا واقعیا ده کې د هره مودیل او د هغه دغه کسان دغه طبیبداري او د عادي چې دغه شان جو واقعیا نبي صلی الله علیه وسلم هغه جو قرآن کې شته نو بیا د هغه د قسم ته پاته دي وارثان بیا قسم خوړلی نو دا سړی به قسم خوري ټیک ده خود واده پر قسم خورم چې د ماری قسم خدای چې باندې دی راستي کنه دیو قسم خوري کنه خودم قسم خورم تو چې دا وته وي دا غلط قائل شه بیره ما ته وي یج بچل شه بیا غلط کوي چې ورو درو نو بس ما درو ته وته دا کله پوه شه چې دا به ورو قسم خورم اک مفتی چې پوه شه په خبره دا وته چې او دا بیا ته جرمانه کې نه وی بیا چې قسم خورم بیا هم جرمانه کې ما ته کار چې قسم خورم پوه شه په خبره باندې دا ځکه چې خفي کا ګور نه شته خان دا چې دا مفتی سم نه ویل نو دا مفتی باندې ویل خیر قران کې وی کړ یوم اجمع الله رسل یوم اجمع الله رسل وی به تر په کې خام خام وي او کو دې دا پاکستان هندستان مفتیان کې دی د دې خیر یوم اجمع الله رسل موږ د ګار دي چې وی ګورو کتابونو کې خام خام وی خوانه کې مړو به فکر چوک ما اصل فکر هاي کې به دا خام یو باید مولا رسول یو تدبیر یو تفریح یو مثلا په طریقه چې د بل نه تر ځان بکوا هغه مو تطریب نه دی او دې کوي د بل نه د بل نه تر ځان بکوا هغه له موږ به ستاد حال نه خبر نه دی په ټول مخلوق کې پیغمبران چتی او ټول پیغمبران نه پیل به دی کوي یو باید مولا رسول یا کور چې غوډ بکې الله ټول پیغمبر دا د بابا دا تر دې سره ټول نو به الله یو یو تا ما دا جب تم سقم التیا شو استا تو ستاد مرتبه نو کار وې دې لا المنا دشته مون ته پتا او دا ما دا جب تم تر مګول کو کرینا چستا زبر نبا ولی کته دا وای چې لا المنا مو ته پدې شته ولې پته وته نو نور خدا فریدا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه ابو جال نمانا عطبا شیما نمانا ولید نمانا او بکر زیدی عمر فارون دی مانا تو بیا بعد اگر دا جواب کئی وی پدی بیا راشی نا قرآن کریم خوائی چه لا خوف بنا لیو امام قرطبی نکلی دا کشو بنا دی اگوائی وحادا لا اصف تا سو کوئی چه پدی بیا راشی پیغمبرانو دا لا اذع دا بالکل درست خبر نه لئن الرسول لا خبر له ولا مهدر دا قران قانون ذکر کړی چې پیغمبران باندې یری او می پر یو باندې امن د شهر فار دی به ګبرات دا غره په امن کې وي په پیغمبران ته برات نه او جواب څه شي شروع لا بلنا بدارک معنا کوي لا علم لنا بما احدثوا بارنا خبر تک شو مون ته پد دې څه پاغه باندې چې کمی کمی نوې طریقې د نه بات کړې دا ټیک شو اپ دې باندې د بخاری شریف هغه حدیث هغه په راه واره اوس به تاسو ته شو بخاری شریف کې حدیث را دي نبی الله وای وای ما له خلق را وای زمو هو دې کو سر فو غاړو ناړ ادمو هدو مو دې راشي راشي راشي اجدو یو جامو سی لب جذب آمانا تو خیامت پاقا اگدار اس کے بعد تنگی کی گئی یو ڈالا برا ہوا نہیں نو فیو حاد بینیو بینو زمان ایمان کا فرق نراشی فلا ازاد دندان حوزی کما ازاد دندان بغیر دوال نو زمان ہوا نمی پس کی لگر یو باغ وانا پس وانا چیز اخبر پس اللہ پردی اوخ در کئی پر اسار لگو اخسر رسو کئی پر اسار تر اوئی کرن پیسہ تر به وستو دی تو فا جان تو ور ورتی فا قول او صحابی زبابا دا زما سا زما بند کری زما بند کری فرشتو می می جان زری شفاعت کو فا یقال لی زما تر وی رشی یا محمد این کرا تدری یا محمد اے محمد صاحب تا تا تدیش تے ما احد زبانک دای کم این نوی نوی طریقے کڑی فاقول سخن سخن دوا الله تبارك کی الله تبارك کی الله تبارك کی الله تبارك کی سوک جو جر رحمان کی نو پیغمبر تو نے پتہ نشته چې وی لا اکبر موږ ته پتہ نشته د موږ د مرګ نه بعد موږ ته پتہ نشته دغه سره چې مرشي چې سره مرشي ته پتہ نه لګیږي ان که پیغمبر دی او خبر سوک دی هغه الله خبره جدا خبره کله به دین کی خبره نو خبره کی به دور د دنیا د حالات نه غته خبر ار دې دې دې نه راغله خبر ته ولاړ دې او خبر ونه وای مو ته ستاسو پته نه تا ته مو پته نه کی چې تاسو په کمانت کې امون ته پته نه تا ته مو پته نه کی مړی ته هم پته لګي امون ته پته نه مو ته نه یو ولا کې نه تاسو مو دور کوي پور کوي چې روح نه لی ته لاړ شي مؤمنانو او تی جی ته لاړ شي کافرانو او تی جی کې صدا ور کوي ادا پدا چې قبر کې پروت دی یا پس یا پس سید کې دی یا په ځنګل کې سارو در لګانو پړ دی او ته دی هوا کې زری دی نو الله په دې قادر چې روح له نه صدا ور کې په تی جی کې او دې سره طاقت او نقصان تک دی پروسی او یا په دین کې روح عبادت په ځنګل کې خوړل شي دی هغه ذرا او ته الله غلیزه تا جنت ته عطا مو راځي دا زموږ عقیده دا رسول الله صلی الله علیه ا باقی روح ته نه وته روح یو ځای دی ابدان پر ځای ده یو باید په الله او رسول د فنبی دل به خیر باندې اجماعی مصدر دا بیاو دا ګور یو اجماع دا بیاو دا یو اجماع دا صحابه کرامو دا یو اجماع دا فقهاو دا دغه فقهاو دا اجماع نه انکار کوي داغه ته خلک وی کافر کنه نو جرب چې د صحابه کرام د اجماع نه کار عام مسلمان نه کافر دی نو جرب پیغمبران د اجماع نه یا دا مثلا د علم نه پیر نه کوي دا اجماعی مثلا بینل انبیاء او زه مجتهد دی هغه قیاس وکړه دا قیاس درتوب کې دی چې غلطوب کې دی شي اوس کدی یو مجتهد د قیاس انکار وی پای کافر کیږي نه چې بای د امام ابو حنیفه قیاس باندې باندې کوما او د امام شافعی کا خو دې ته په غلط توه نو ټیکی بالکل ګناهګار دی لیکن د اجماع انکار شروع کړ نو کافر کیږي په دا پیر زما باندې دا بیاو اپا موت دا بیاو باندې دا آیت چکم دا دلیل دی چکر ٹھول پیغمبران چکم دی آگئی دی آئی دی خبر آئی جواندی دی خدا سے جواندی دی کا دنیا چرس و تخکاری پا بردہ کے جواندی دی اب بدن میں روح دی اد روح اد بدن تعلق شتے او خدی دے نشی بدن پاتی دے نشی دی عبادت کو نشی دکا عبادت خوانا کی گی جی بدن کی اوچو تی چندی دے چندا وئی وہ آپ ادھر پہ کہتا ہے تھی کر یقین ان کا خاص پڑو باندھے اس نہ کہتا تھا تخصیص کی بار تعلیم تعلیم اسے کہنا آیت نمبر 106 107 108 کے جو متطرف دی اس خاص کر دی عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت شو اس بیا عیسا مدد رکھی گی تو عیسا اسلام خاص کہی کیا کر متاثر ملے اس کار اللہ یاد کیا کرے جی ابو یا اللہ او عیسا دید ہمارے امن یاد کا نعمت الزمان علی کا پتا باندھے والا وار دتی کا اصحاب مور باندھے کرج مضبوط کر میں تب بھی روح خود پجیب لیلہ تو کالے منا تھا پھر وہاں دے خبر میں کون خلق تھا پزانگو کہ جو عید عبداللہ وکالا وہ بڑھا والی کے دا دلیل چیسا لیتا میں دنیا تھا بیارا دکا وہ دوان اسوان تھا خطر ہے تو جرائش دنیا تھا دلتا بیار دوان چرا کشی تو رویخت میں تو رویر نہیں اور تب آچے اسے راک بنی نہیں دا تھے بھئی تازہ آتا رو تازہ بھئی بیا بدلتا وعدہ کہیں ہو بیا بے بچی کیا بیا وفات کی گئی اب یہ بکیا مت رہا وکر پو بڑا والی کے وزالم تو کتاب او کرچ خودر میں اتا تھا کتاب و حکمہ او سنت یا پیغمبری و تورات او درکر میں او علم دا تورات و انجیل او درکر میں او انجیل و تخلق و مجتیر او کرچ جوڑا بتا تھا خرینا کہے تھے تر پشاند شکل نمار کتنے پہچان مارا پشان د شکل کا ہے پشان د مارد د شکل مارد بنو بیر نیز ما پو کم بانده فاتا تو خوفی یا تو پو پو تا پا دیکی فاتا کونو تیرا بیر نی تو شبا آلو تن که دما پو کم نا پی گئی تا ترخا چی دا مارگا با تا جوڑو تا پا کی پو کم بو دما پو لیکن اگزول تا نره مارگزول ره یا تا بو تدرب نی و تو برو اکما او جوڑا با تا مادر دار نهتا و نا برسا اب رگی مرا تو بیر دی تبا پوکم بانده بیر دی تانا تا بطر دم چو یار پلار راکو جوڑت بما پوشوی بیر دی متطرنی ویست نکر جرموتا آکار چی برا اس تر تا بڑی جوان دی بیر دی تبا پوکم تا بطر با ویچ کو بیر دی اراو چدر بما ویست کن رب تو بنی ترائی او کرجی بند کردی مو بند اسرائیل ستانا چی ستانا مرک بند بند کو ما بچ کردی بی دان دیرش بچ کو دی ایدی ایتام بیل بینا کرج کر آگلی بی نیتا پو آدی و تلال تو اید با دی دوی آنکانا چی کافی رانو دینا این حادا اینا سرم بی نیتا پیاند دا مگر جادو اس کا حادا جادو کر دی تو اید تے جادو بی او تو اید جادو کر دی وید آو ہے تو آیات کا کرجی اور کہ میں مردو لیو اگر کلو خلقو تا وائی پڑی رمانو را دی وائی پا ماندر الہام را دی اور کہ مردو وائی پا لکھا دانا ہے وائی پا ماندر اشاری را دی اگر تو رتی مارا بیارا فخرجا را قامیمی میرا حیر محرا دی فاوحائی دے ہم آنسا بے خود مقدم وشی ذکر آلی اسلام عبادت خان راوا تا فاو حیرم دان چی واحی اقید امرا دا اشاره و تولیس پا چی توید رد شرک و بیاد توید توید دار ایوائی با مانا دو سوسی رازی دا شیطان لگر تو دی آنام که برا شیعت برکتا و بارکی و کندار که جاننا لکولی دا بیان دوان شیعتی را جی این سوان جی یوحی پادو الى بازی دخل پر خول غرورا آتا برکتا و بارکی دانا چی شیطانان وحی که باید باید ناو وصفتیه چی باید شیطانان نور دا در طور انا همی کنی کس کم فمان وصفتی و لا تا کلوی ما لم یذکر اسم اللہ علی و اینو لا فیسق و این شیعتی لیوحون الی اولیائیم دا جو وحی که خدوستان دا وصفتیه چی دیو جادی لوگم چی جنگ کرو که ایک سمی کن دا وصفتی انا مانا وای مانا دا وسوسی دارنگی وای پا ما دا حکم امرا دی لگا صورت نحل آیت دا رٹا سٹ کی واؤ حارا بکالا نا احلا او کم کڑی رستا بچائی تو سال تا وای پا مانا دا حکم دی واشی وای پا دیرو مانو بارا دی دانجار دا وای امرا وای امرا دا پیغمبرانو جو وای وطا کولا خواری وای دا وحی تو او کلا کلا وای پا مانا دا پرشتی نگلو لکه طورت انبیاء نمر پچیس کے وشی ومار سالنا من قبل من رسول الا نوحی لے انو لا الا الا انا فعبدو ارت اللہ پا مانا دا وحی دا وای دا وحی تو حیات کا چڑکے میں چولو الى الحوارین اخ کول حواری ی دخور جمعه حواری د حواری جمعه احواری دخور نه پورو یو کول تا پوری دم ته کور او چ پوری کم سره چې دین خدمت کوي اخ کول کی کم مولا چ کول نه شه په دغه د ایمان دی کم مولا چ تور یو دغه کول نه شه په دغه د ایمان د دنیا فرست کم عالم چې د الله دین خدمت کوي تور وي خور کی وا دې مت کې ولا غیرو نه کی ادا فارغ نہیں چی دی ولی ادا صرف چمچی چمچی کی دگا بھی غیرت رہے دی تباہی کی تباہ کر سپین بھائی بد رنگ بنے گی یار دین فروش آو یاد کا چڑک میں مغر کول ہواری ہوتا انا امین بھی چی مار رہے پا باندے ادما پیغمبر باندے وہ دی آمد امگی مان راوڑا وشہد بیندہ مسلمون اگو تا پری بچ بگی واڑ کیوں کہ اللہ تا اذکار خوار یوں یاد کا کر چوی انیک وقت خلق او عیسی حضرت مریم علیہ السلام کا آیا او بکر سا یستدی و مانا مانا یوتی و وارا خا آیا او با منی رفستا چراولی پا مگردی و مانتا رسمان تا چپا یهودیان وانی خو مانا سلوار آلی کرو نای پا مگزان اچت اچت کئی چستا دا دین غلط تے نگا ٹھیک نگاو چا مگو مانا سلوار آلی نورا پنا سوکی چا مگو مانا رسمان دیو خواد چراولی گی حال یوتی و رکو کا آیا او با منی رفستا یو مانا ادوی مانی ستیو واشی حالی ستیو یا ستیو مانا یا پارو آیا او با کی رفستا چراولی پا مانی او مانیتا یو خوانچا میرا سمایتا پارانا ایسا رسا پوی نشد اگوی نینا زمایم تیا نخلی نا نا قالت خیر ٹھیک بشت بٹی کی قالت تقو اللہ قالت تقو اللہ وہی عیسیٰ علیہ السلام نہ ہونا بل صورت پر ہوا وہی عیسیٰ علیہ السلام اتقو اللہ نے ویرے گا اللہ نے ویرے گا کہ چریتا ہوتی مارا غلط توسط پر والے کوئی نکالو یا غیر نجی مگا اتراز رہ کرے نورید انہا کل منہا مگا وارو چی خوراک تا تو یہ ما خبر کرنا چی پوئے بے خیر دے نوریدو وارو انا کورا منا چی خوراکو کدو دل ما تا تکلیم دیشتا بیل کورا با دا مانا که ویسا شے ریغا مصوزی کی خیخ تا ما ونا تکلیم شتا نا خوگی کسی شے نا بیمارای خوگی نا نسینا و با سا شے مخدا شوے دے اس کا ٹوکیا ہو شے ونا بس اخلاص بش خوارا ٹھیک بش تکلیم بانا نیشتا از ما خوابا کی گئی خان که ما تکلیف ما با وقتی بس کرو ایس تکلیف رو بانیشتا بلکل تر تازه ما خدا را چه خبر اوزی نا خیلی آده ای نو که نپویگه و بس بگو او که پویگه نو خیر ده دام یا ایڈوینچر نو خیر ده که چه سار نمارا خراب را لگیای دام اللہ تا مخ کارو کانا که ریشی اللہ بگن پدی رضاش اتا نم رضاشی پدی بانی قالوی ده نوری دو وارمان آنا کولمی را چه خوراک که دینا منگ جی اطرار نکو منگ وجدینا او خرو وطن پهند کلو بنا او منگ بسید منگ رو چه منگ تا دلیل ملاوشی و نانما او زاید کو منگا یهودو تا ان خط صدقنا دا چه تاریخ تیو ملوی منگ تا جو گرد زاید کو جیدن پیغمبر دخانا و نکون علی من الشاهدین اشو من پا دیبان دکوائی که ان کو نا ایسان را کوئی سواکی تا دینا سواد دا زد دا تعانون دا دی نوی ایسان را تامو زوی دماریم اللہم اللہم یا اللہم اللہم بعد علماء دا اسم اعظم دی او حدیث کی بنا دی چه پیس می آدم پاند اللہ نو باری نخدر پاک خام خادا کئی عیسیٰ علیہ السلام وی اللہم یا اللہ ربنا و ربنا دا اللہ رویت وسیلہ کی پیش کر اندر علینا مائدتنا راولی کی مبانی او خوانچا من سمائد بارنا تکول لنا عید اللہ ولنا چیشید مغفارا عید الفشانی لأول نفر موجودة أول نفر موجودة وآخر نفر مستوزة مغا وآتا منك أو شيء نخاط زمان حقانية زمان في أمرستان إيد خشارية توي آد يهود نده آغا خشارية جميع بيارا دي زمان بدي دين كي دو إيد دي يو توي إيد الفطر عید الفطر روجی تیر شیوی دی تقریب مسلمان تیر کڑے دی تقریب تیر کڑے تو لگو خوشحالی دو کی یا ورس خوشحالی کی عیدو کی یا مسلمان رو حج کڑے دی منڈی تڑی والی پمینا کے اوزار مزدلفہ کے پارا پار کے بزر پاکے شیطانان وغیرہ ویشتے دی پیتے لگو دی جو عیدوں کے دو خوش آ رہا ہے دادو عید دی بپا آتا برتین کے دادا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ذکر کرو دا خود تبی پاوالا یہودی و طوی دا بن کثیر پاوالا یہودی و طوی اصلاد قرآن کے ویاد تے کاغذ من پا تورات کے مگر پارا عید بناو اور تاکہ کم آیات تے وی رسول تے معاہدہ آیات تے چالے و محکمت صلی اللہ کم دیدے تو یہ بات باستا تلپا دا دا چی پا قبران دیدے نا دیشو دا مگر دو خوش آنے دو ہی دنوں یو دا جبیر اللہ یو دا عرفات اللہ و زمان پا رنگ پا دید کہ ترین ایچتے نا گر یقینا چاکو دا منا اکڑو وہ ترین اید نیشتے نا خالق رائے ترین میں پتے جوڑ دا اید بیلالو نبی یعنی خوش آنے نبی تا دا پیدائش وہ مانا ہی پیدائش تو پیدائش خوش آنے چاہ منا اکڑو ابو لہب نا قرآن کہتا اغبت دا جتا پتے دا میر حمیوں تا پکارو چې دا کوم څه مدا کړو دا غزه مې وکړه که په دې میلاد خلاصې دلوې د په اتباع خلاصې په دې میلاد د خلاصې او بیا یو د عيد میلاد یو د عيد وفات په دې وفات یو د خو د پیدایش خوشالي یو د مرګ خوشالي روبه د مرګ خوشالي چا مونږ کړو دا په مدینه کې منافقو مالک ابن دوی را چکار تیر شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پا آکر اللہ نے خوشحالی ہوگا آنسری جی بھی جو سب مٹھائی مٹھائی پر حلو تسلیم را خالد جو عدید چھے خبر شر دینا لارنا آنے سب پوچھ گا جو آپ چونکہ جو جرنیل ہو آپ سڑے خنو کر آپ سڑے پلاس کے کان نشے رستے چھے خالق دے بڑھائی چھے نہ گستا کر رسول دینا نہ ہمارے مقدمہ کے مخیطہ حکومت پہ بھی ہمڑی تو چونکہ دیکھو جر دے دو دے چلار داگر نے تپو دو کر داگر نے بکواد دو کر تسا تورا سٹ سٹ دیو شیعگان چپا بکر صدیق بارے کم پیزل اترازونا کئی تو یو پکیدان دویم نمبر چندر ماری کم نویرا قیسات نے داگر سے خانے دو دینا شاول اللہ چکم ذکر کری دی پا تو پاس ناشرے دی تو کم ناگی دا بکر صدیق خبری کئی نہ بیا وہی جنگونے کے ساتھ آ رہا اگر دعوان وکڑے ہم منافق ہو نہ غرو تو مارو نہ منافق دے اگر دعوان وکڑے دونوں بے عید وفات دا مالک ابن دویرا منافقو دن پر بل کی عید وفات ملاوی گی نہ اس چلے کہ بار ربیع الاول ہوئی منگ چاہ رہا کہ اسکول میں تو بار ربیع الاول میں بولے چھٹی رہا کون آئے تب ایسے میں مشرا تڑپا تھی سب ہوتا جسے بار وفات میں ہوتا بھی یہ دا چھوٹی پا بار وفات میں نبی اسلام اگر جی پہ اسلام کے وفات میں رہو انہوں نیشتے میلاد میں رہو انہوں نیشتے اسلام کیا ساتھ ہے دا بچی نے فیرہ کے دو خوشحالی دا آنا چی اوشو اب تا تیرہ شوار وہ رہ تیر جو وہ مرد بانے میں سر کلے میں کس طرح بار اخرے اور سنت میں کہ سنت میں فہانا کنی سنت میں سنت وہ سر بار اخرے اگر ویختی چکم دی سر اگر بس پیدو سر ہوتا لی اگر مغرب آنا رویش اگر کانو کو طاقت دیو دو دو گڑان یا دو چیلی اگر چنائی قربانی کی وارا نا دیر اگر چنوگ چی اڑان دشل ہوں دی بیغا ہوں دی تو دا بالا گنا خوش آنی دا دا نیشت چکار بکار نبیا سار گرے بناوے دا پیداش خوش آنی دا نیشت اسلام دی دا یہود و مذہب دی او من تشبہ بی خود بہو منو دا سالگری چه مناوی ده پیداش ده دیهود ده او ده کار بعد چه مرد پس جاڑی ده ده شیگان مسلک ده اسلام که ده نیشته اسلام که ده غم رو ده دری دیخا ده دری رو ده سیواس ده رو رو مان غم کن ده روا ده خدبا خدبا ده خواهن سول مناوی سالور میں شرط رو نکو تول بکر که بیان کنو والذين توفوا ازرنا ازواجهم واشي طرف وزار بات شروع واش اربع تشهر اجنا شروع شهر عشرة لا ترد يوصل ربنا يشتبه لك وعدنا كي دار ملكي سباني اپا دي مال مجي واقع مطلب بيان كنا در دي امي حبيبة رضي الله عنه در نبي صاحب بي بي دا کله چې پلار مړ شو ابو سفیان رضی اللہ عنہ چې درته تیر شو په سره ور باندې هغه خولي کپڑے واچو د داته مگر سر دا کو سترګې تور کړې او خلکو ته وې چې د غم پر درې دي زما پلار مړ دی ته زما غم ختم ما سره څوک غم راځي نه کوي ها پړه کې به پلار به خفګاني اجودا خبره خوب جاړي بدن خلکو مخې بیا چې کار بشي دوه بشي او شیګان څوار سو دیار سو کارو شو سر پاس دیار سو کارو آئی چیخ وی پر آمی وی پدس بار آمان پدس بار جاڑی داری شیگان مستق دے زنگ پہ اسلام کے نئی دی وفار شتے ہیں نئی دی میرار شتے پوشے دو در تایی دی میرار شروع کا دا نصابہ کڑے نا نبی اسلام پہلے دے نصابہ کڑے دے نہ تعبیروں کے چاہ کرو اور نہ تب تعبیر نہ سنور امامانوں کے چاہ ویلی چی عید میلاد بنا کئی یا بھی عید اوپر بنا کئی ہش پک سو کار بعد نبی اسلام چی سو چار ہجری کے یو مصر پاچا دے المظفر الکوکری مظفر الکوکری اگر بھی عید میلاد بنا کر عید اوپر اب یاد آگے نا تقریباً اس یو نیم سکال سر کلم اٹھ کے پلک دو کی شیگان بناو کر اب یاد تقریباً سے پنجاب تے وقت او یاد تیا کر سر کلم اٹھ پنجاب ترہ رو سے انہا پنجاب نو دا چالیس پچاس سال شو دنگ سو بیتر آگے او سے پہ حکومتی سا تا بناوئی دا ٹول ناروا خبری دی این بین نشت ہاں دا پیغمبر خوشحالی دا نو مگ دا پیغمبر با پیداوش دور خوشحالی ہو چی ارو مگ دا خوشحالی کن جب ہم روڑا تکیل ہو جب مگ دا بسم اللہ ہو دا پر مخیل ہو نو مگ خوشحال شو او شکر جی نبی صلی اللہ پیدا کرو گنی مگ با لکر گویا نو پولا را خوڑا مگ چی مستو دری گو نو مگ خوشحال شو چی شکر جی نبی صلی اللہ پیدا کرو گنی مگ با لکر گویا نو بوتا تبو دری دو یعنی ہر جو بہر ٹیم کی جب وہ روڑائے تک گیلو اور جب وہ دکھ پلے گاڑی کرو اب بسم اللہ اور مگو آو شکر جنہ بھی اسلام پھر مگ مرکر دا کویا نو پڑا مگ چو آڑا بور کور پناس تھا مانے او قبلی نا مخوارا یا شمال تا مخو یا جنو تا تو مگ پڑے کے خوشا لے شو چو شکر جنہ بھی اسلام اللہ را لے گی نو چونکہ دا دس مات چل خیر اب یا پدری اردو بازان پاکو یا بوبو زان پاکو مگ چلو جی نیسو شکر جنبی اسلام راغلو مگو روجی ممتا چاکھے دی مگ چی افتادی کو مگو خوشحال شو شکر جنبی اسلام مگتا چل سو مگ چی حج کو مگو خوشحال شو مگ پا چودکی کو اپا ترگر نبی اسلام مگتا شو نمو خوشحال شو شکر بریلے سے کہی بریلے پا پٹول کار کیا ہوتا خوشحالی نبی اسلام مگتا شاہ اللہ اور خواہد پیداش خوشحالی دانا نبی اسلام پیدائش پہ بارہ بلو نئے شوے یا پہ دو تاریخ شوے یا پہ نو شوے یا پہ سولہ شوے پہ بارہ سر شوے ہاں وفات نبی اسلام پہ بارہ بلو نئے شوے نو دے پہ وفات منا ہوئی آئین پہ باپ پہ بارہ بانے منا ہوئی او یا اولی دو غیر بیلان دا خوشحالی نبی اسلام پیدائش نو پہ ٹول کال کی دے خفا دے نبی اسلام پیدائش جنہی صلی اللہ علیہ وسلم جدا طریقے کڑے نسل راگلو جدر اور نبا پر خیرات ممنوع شوئے نسل راگلو جبوتان دے مقبول مدی کرو یو کار پورا دی خوابکار کئی برے لیا جدا دے والی راگلو کدے دے راگلو مگبا مگبا بوتان تو سجدے کونے گا کمرو کا ٹول با کونے یو کار دی خوابکار کئی پورا اور اگر دیا نمائش دفاع نمائش دفاع سے خرد ہو جی مگا چکے مگا شکار رسول تو تپوس ہو رہا بکر صدیق تو زیاد عاشق رسولی اگوانی نکو زانی بھی تو عید آگا خوش آ رہے تو ہی چکال کے چا بیا بیا رہا دی تو ہم تو ہی دونہ ترین نیشتے خواہ قالی سامنا مریم وی ساکر سامنا مریم یا اللہ و رب آگا راو لگی بمبا دی یا خوانچہ دبارانا تکول لنا عید چیشی رمک دپارا خوش آ لی لیا والنا ہے پار رومانو تو ان موجود ہو دنگا عربان کو رسول ہو دنگا اوشی تخصہ ترمہ دنگا دماغ آقا جن اخوران راکی منتا واتخر رادقين آتی قرد خوراک ورکوت کنا اوی اللہ انی منادل آلیکم ذرا لیکن کے مری خوانچے رب تازمانے قانون وارا تو چاچو کو بروکا پتا دینا نیل یکنان دا صدا ورنان دا صدا دا صدا چلاو آتی بو دا صدا بمینی ورگی چاہتا دا مخلوقاتونا قانون دا تذکر شد چنوی بویا او ناروان کل خو اللہ صدا اندر کل خود دنیا کی اخرت کے برابر ہوگی او سے پوش وی او دے خلاب ہوگا نو بے شرمی خود دنیا کی دا قانون دے خواب قرآن تا نوی ناس نو کچا دا مور دلو بار دن بے مترے بے خوڑی لی ٹک شو سب یختے وڑی خیر دے میلادو دے منو کڑی خیر دے مندہ یک کڑی پا ودنو کی خیر دے نوی نوز قرآن تا کنا ببڑو پا دے مخونہ تا کولو نوی ناس تا خیر دے او چکی ناس ہے او چکے دا صدا بدر کی دا صدا اللہ بھئی چاہ نہیں ہور کڑی کافر رہ بھی نہیں ہور کڑی گورے تالہ بدر کی پوش بھی دا صدا بھی مجاہر نہیں ہور کڑی تالہ بدر کی مسلمان ہے اب مسلمان ہے پوش ہوتا نعمت خوئی دیر ہوگا پتا چھو قرآن تو ہو وہ قانونی تھا سخت کو چکا اس نے خلاف ہوگا نوز بہن دا تو شرم تو گرد مسلمان ہے نوز شرم ہی دیگی چپا قانون بات نہ دی نو اللہ نے کافران دلان دیکھا سو بردن نو اس بل ساتھ لی بے اللہ دلان دلان دیکھی قال اللہ انی مرد اللہ علیکم وی اللہ ایک نظر علی گل کے مدیل پتا دوان دی چاچو کبرو کا پتا دینا یقین اندر صدا برکو دا صدا دا صدا چلاو آزیبو دبلوی ردا صدا اچھاتا دا مخلوقاتنا شرمو بے شرمو ما ویس خان اللہ دا صدا نبی دل مغیب دا نبی عیسیٰ علیہ السلام خاص کر مخلو اجمعانی اگرہ کرنے دبر دو ایک سو چیکے اور دیکھ خاص کر دا عیسیٰ علیہ السلام جاگا وہ عیسیٰ علیہ السلام تا تو تاو مشکل خوشا ہوئے تا تو داتا ہوئے او تاو ترامت کوئی اغوالی من غیب دا دیکھا مخدان ویس خان اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام او یاد کا کرے جو وہ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام آتا ویلو خلقوتا جونی و اما عظمہ مور مددگاران دو بید اللہ آتا ویلو اللہ تو پتہ وچنن بھی ویلی خدا حجت قائم بیسانو شرمی سا چیسا ہے تا تو پتہ ویلی چمتہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کرنا او دو میں مقدر علیہ و بھی نہیں افتراء علی عباد صالحین سورت آل عمران کی تیر شو کرنا ادار افتراء علی الانبیاء تاویلو تو قانا وہ عیسیٰ علیہ السلام مفتری ذکر کئی تو عیسیٰ علیہ السلام داوی پی عیسیٰ علیہ السلام کو خدیرہ روانی شی اور ایک دی بنا شان رنگ بیس جڑ شی دیا لنا لگتا اللہ نے جلال میں خیل چاہ سا حیثیت ہے سبا انسان ہے سبا داگ حیثیت ہے تو خدا مخ کے دا مخلوق سے حیثیت ہے کتو آج پیغمبر دو اللہ پیغمبروں کھڑے کرا تو پالا ہے سروب خودیش تے دارا دا اولیاؤ سے حیثیت ہے کہ اولیاؤ تو ہی جان تم ازلن تم عبادی ام ازلن تو سبیل نو پائی با بیا راشی یہ را پی راشی دا مشرکان چی دی دا دا دا محبت سا شرے دا دا دا محبت شرمو لے دے دا پیغمبران دا اولیاؤ نفار یا دا دا دا وجب آقا پا میدان دا شرکو آقا تا وہ تکلیف رسی آتا ویلو خلقو چونیو ایما امور دما دو آجا تران پیدا اللہ نمو ایسان سا سبحانک پاکت اللہ دا دیپت خستا دے آجا تران خوتے پدی دیپت کے تپاکے دویم جو مائے کن لی ننی منا دے مانا چو آمازا آج نی مانا گا لائے کن یا اللہ چردنا وڑا خدا دے منی ہمارے اب دا وڑا خدا دی عیسیٰ دی مریم چرد دور لیا خبرہ خدا دا خبرہ دیا جس طرح دخلی و تیشی اللہ دیم جو آدرم این کن تو خل تو کچرم دا چما میرے و دینا فقد آلیم تا یقینا تا پوئے پی تا تعالی ما فی نفسی تو پوئے پاگ بانچ ما پڑتی اڑکی تیرگی ادانا پوئے گوانچ ستا پینم کی پاگ بانچ ستا پینم کی دی اللہ ستا دا معلومات پاتا پاتا پاتا نشتا ادانا پڑے کس تیرگی ناگی نخوا پرے سالور جواب شو اس پینم ان کان تعالی مغیوب یکنان تا خواست پوئے پارت اللہ کسی غلب پارتی غیوب جمع اس کا تو مانا تو بابا بالغاو کی اور جب مانا جمع کی دا مانا خود غلط شو جی تو آئے یقیناً تو خاص تو علام دیر پوئے علام دیر تو پوئے پڑیر باندے پلوگ باندور تو پوئی گی نانا یقیناً تو خاص تو پوئے پڑ باندے بس یہ اٹھتے ہی بس ہوگا دا مانا شو ما خطا سے نوے رہی جو ہم ما تزان سویلے دی نہیں آج دارہ تویلے کہ میں کوتا ہی نہ رکھڑے ما کوتو لاؤں ما نوے دیتا مگر چیتا ما تو کم کر پاگی میں خدا ہوں جانیا خود اللہ دے بادت اجزاؤ کہ اللہ نے یہ رہا تھا مرد تھی کم اللہ نہ ہوگئی جی رب تمہارے ساتھ تو رب او اب تو پر ایمان گوا سو پر دے کے موجود ہوں یہ پلان کو مدلا پلان کو نا تو فلاں ماں تو پیدا دی ہر کا چاہو آگا سمارا ہے اس ماں تلو خجو نو کون تا انتا رکھی بارے یہ تا خاص تا نگاہ بات پر میں ماں تا پتا نشتا اے ماں تعالیٰ کنشے شئی آتے پارے سے ماں گوا این تو حضب ہوں کتا صدا اور کے دیتا این تو حضب ہوں کتا صدا اور کے دیتا اے فائن نمی بادو کا یقیناً تا تا مختاج تا بندگان یہ تا تا مختاج زیادہ نش اخلاص ہو لے وائد تغفر لہما اکتا بخر کے دیتا فائدہ کہہ کرن تا انتا ناظر حاکم خاص تا غالب اکمت والا دے اجزاتے ہوگا دے کمال تے ہوگا اللہ کا صداور کہے زیادہ نش اخلاص ہو لے عبدیت کی اجز دے کنا اجز دی اکتے باپ کہے دانا چی پیدا کابور رحیم وائن تاکر لہا پیدا کابور رحیم پکارو پیدا کانتا لہا بور رحیم پکارو دکا در رفتار لکلام و تقاضا دا کئی و در تیلا پا دانا عزیز و حاکیم را ولی دیکھ اشارت دکئی دکا کل کلیو انسان برسوک ماب کئی قدیر نے ماب کئی ترک ماب نکر برسوک را رمڑی خود را رضیہ مڑ کر دے یارو سڑے دور اول میں نو کرو گو سر نو کو مام بڑھئی بلزیرہ نہ بڑھئی نو دے اللہ وائی دے وائی یا اللہ کتو تو بخنہ کے دگا و جنہ چیتا تیاری گئے تو غازی دے و حکیم ہے تو غازی دے و حکیم ہے مخلوق کا بخنہ کئی بلتا معافی کئی نا دا مجبور ہے نگا اسلام مجبوری جشتا او سارا قیدیان دا بدل چراہ اس سے شو نو نبی اسلام تا پوسو کا تخبر وزیران دو وزیران کا نا سوک سوک وزیران او بکر صدیق و عمر فارو وزیران تا پوسو کا چی دی سر سوکو نو مشر وزیر وزیر اعظم سب چو آگوا تاوی چا دما خدا رائے دا چی پیدیا بات نواخر اپری میرے اخسان مطرکو نو دا یو بات من پا مالی استحکام راشی او اسلاموان او دویم دار چنا عرب دی زدیان خالق دی انو آئی اخسان پران جو شب ندی تو کی دی چی مسلمان آن شدی و جرم گے پری خودو گنی اولاد خوبیشی او کمان گے مڑکو یو با مگل فائدران نشتا او دویم دار ہے چی دی خوب مڑشو خوب بچی بے پسند راشی نای با چرم مسلمان آن نشی پختو دو کہ پلار والا من کھڑی یارو آگا نماب کئی خان آگا نماب کئی وہی ٹول خاندان دے مامر شروع ہوگا دکھو بسا بلکل بلکل دکھو رو دا چھے عرب ہوگی عرب خود مگنے مسخت او بکر صدیق نار آگا نا چھے جی خیر پری بے پی دیا بتوا او مار پا رکھتے ہوئی تسو آئے او جو شدہ سڑے ہو اگوی زمان خدا رائے چھے تو رواغ نا تخ پتر ہوئی نا عباس علی بخبر تروالی پر رور بوئی عقیل بوئی او زبخ تروال وقت پر ماما واما یو ماما خوی وجلم پر پاتو دیبا واما قوی زمان او دقا جلم دیم یو یو یکی دیبا داوئی دیم خپل زکت ترو ترو بار خلو نبی اسلامو خاندر و سوائی او عمر اسلامی سال در موسار اسلام دیم اسا موسار دوار اسلام پیغمبران کے دوار اسلام ویدہ بلا تضر حال آدم کافرین دیارات ابو صالح صاحبی ربنا على اموال وشت على قلوب فلا بد حتى نوع عذاب الالی خدا اڑو دیکھ لکھے مال تبا کڑو دیکھ لکھے چی مال را لڑی چو عذاب نمش دیش سور دیون سا نمرا ٹھا سکے اوی ابو بکر ستامی سال دی ابراہیم اسلام نے چاہوئی فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سورة إبراهيم کے آیت نمبر 35 غالباً یا 36 زیادہ کے 36 زیادہ اللہ کہتے ہیں جو زما خلاف زما تبعید زما من کرے رہے اور جو بھی خلاف کہ یہ مسئلہ نہ بیانے اور تو ما رہا ممکن ہو اور گورا اگر چیزوں خلاف اگر رہا سوال کہے اوستا مثال دیسا لیسام چیسا لیسام اگر گورا مروئے لیکن وہی وہیتا فر رو فائدہ کانتا راضی رو حکیم اللہ کا معافی ہوتا کہ تو پتہ ہے سو اس دیشت ہے تو سو مجبورت نہیں تو عزیز حکیم حکیم تو اللہ معافی کا فالوانا دو قسم ایخا ذات پوئے کوئی بات اگر پوانی شروع گورا ابراہیم ابو بکر صدیق گری کانا دا غو سوس تو ابو بکر دې ټول کلک سره و دا چې دا غږ د مونږ نشي پېښ کولای ته پیغمبران درو هغه دغه پته ولګې چې کله سختي راغله هغه ذکر سختو او دا هغه مثال دا هغه فاروان فاروان دوه کس یو فاروان راغی چې په کوشته ته اندر شي چې راخلا دي کې پرې نه چې سوی مړ کړې یو هغه فاروان چې راخلا دي کې او تاسو یې خواہش نشتے تو یوں چاہتا رہا کوئی واخلا تجھے بیا راخلا دی کی اب بیا وہ تر تپوس کی آج چاہتا خواہش کے تو وہ جاؤ یوں میرا بیا چاہتا رہا کوئی واخلا آگے یوں لگا دیسا دغا با عمر رضی اللہ مبارک رہا دی اجا عمر اما لکی کا شیطان سالک الفجر قطع اللہ سالک الفجر غیر فجر کا ابراهيم عمر ته چې په ولاره دی نو شیطان چې مخې ته راشي نو تاله مخې ته راه دی تختي په بله روان شي نو نبي اسلام نه تختي ده او نبي اسلام کمزور ابو بکر صدیق نه تختي ده نه شیطان په دې پوه و چې که د عمر لاس ته لاړه نو دی دی مرګ نه پرېږدي او نبي اسلام بیا بیا یو چات راکړي دا بړه خیر یو چات واخله لکه ادب تو رکانه ته چا دو چا سر کو ما دا واقع به ان کړو پدې کې بو سور دي دو چا ته ور کو نه بیسا دو چا پالوا دو رور پالوا هر چې په لچا سر کوي دا د دې ابو بکر صدیق یو چا ته ور کو جی پر په پی دې مو ور ادا ک بیا را د بیا به ګورو تر چا سر ور کو بو شو قال الله ادم هذا يوم ينفع صادقين صدقهم پدیات باندې زبردست تدبیر دی او کول نه شبا کول نه کوي ګر پدې باندې دا ته پدې ته خو به د بشارات دی دا ته ډېر مزیدار پدې صورت پدې صورت کې او به تا مرای وو ته کار نه کوي په دور دړو دورو کیو کوي په پدې باندې مګه تدبیر کړه په اخره کې قال لا اعلم فصادقین کوئی کوئی الله تپوس کی دو اکان لیتا تھا جب انا ہے نا یار جل میں نا انا ادر نا سبش ردینا من ادر کا کتا چیما راوڑے دے ادر قدم سے تھن جی دے دا درجہ در اختیا ہو دا ای تو ہی نہیں ہونا دا اختیا ہو دا جی والا دی ادر قدم سے تھن کہ نہ لکھ سوتے تو بھی تراشی واپس یو پانا 130 یا الذین آمنوا و ایمان والوں کتاب کسی بھی او ورما دنک ما زائد دنک درختی آتا او بات ما زائد است درختی آنا چلا دما دخول و خروج درختی آوی چه رختی آو دایتا دم از رختی آو دایتا دم چه کور که میم ترسی از دوستا آتا میم ترسی چه پاہر دای که درد درختی درد خود اختیاری کرا درد درختی آتا درختی آتا درختی آتا خدای باقی چر تو دم چلتی درسی چه مزدور سکتا دم چه درسی جو استاد صاحب سے درسی کہ چار طرف سے رکھتے ہیں رکھتے ہیں دروں کی سے پکے نہیں تارے صورت شعراء کو نہیں ابراہیم اسلام سو اگوائی وجعل لی لسان صدقنا اگر تو مانا جب ترختی آؤ فرخت اور اس تو کی رستی ہوئی سنت بابا دیر اختیا ویلو پلار تر اختیا ویلو قوم تر اختیا ویلو دیر رشتی ہو اگر تو مارا جمع زمان در اختیا ہو پیلا آخری پر اس تو کی بچی میں ہوئی سنت بابا جلی رختیا ویلو دیر رختیا ویلو مجھے رختیا ویلی کنا دوستان تو مجھے صورتی ہیں تاستو مجھے صورتی ہیں قمر بابا سے 27 تو قمر آخری آیا ان المتقین یقین معاہدین متبر سنت فی جنات و نوہ نارا و جنت نبولو کی بئی فی مقر صدقین وزائد ناسی رختی آو کی بھئی ایتا ملیک مقتدر ودیت بادشاہ قدرت والا ندلتا بھئی قال اللہ وی اللہ حالا یوم داغرہ دا چی پیدا برکر رختی نتا صدقو من بیان در رختی آو دی چی قرآن بیان کرو رختی آئی پا کی بیلو رد شرک کرو بیان توہی دکھو دا مخلوقات و ایجن بیان کرو دا اللہ بڑھائی بیان کرو دیلو فائدہ اور گئی اچھا دروغ کسی کڑوے چاہے دروغ کسی کڑے بجمات کے آئی تو وہ کوڑی نہیں بلے کی گئی لہم جنہ تو دیلے بھائی جنہ تو نجی بھائی گئی اللہ دینا والے ہمیشہ بھائی بھائی کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہ خوشحال بھائی دینا اللہ ادبی خوشحال اللہ نا نا در رضی اللہ عنہ رضو انت چاہ سی پتے صحابہ اکرام آئی تو پس آمان میرا شو آئی رختیا ویلو نے تو فلان ریاض کرو آئی کم کتاب بیان کرو قرآن اگر رختی نے کتاب بیان کرو اگر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضو تب ہم انشاءاللہ پا قیامت کی رضی اللہ عنہ رضو دنیا کو تا دا رکم نہیں میرے ہی لیکن آئی تر خاص دے وہ قیامت کی رضی اللہ عنہ رضو رضی اللہ عنہ رضو ان مجھے وہ جو قرآن بیان کرے اللہ مانتا ہم پر سنا دور کتاب نہ دار کا کوزر حدیم دا کامیابی دوئی دے چاہتی با دنیا کی بائی کارٹ کڑے دے دا غیر ہونا آن کا پلار ہو وہ جو توحید خلاف ہو تو قرآن خلاف ہو پلار ہو ترے ہو ماما ہو اسی ہو آگر نے بائی کارٹ کڑے آگر تب دا ٹاپا لگی دے گا وہ دنیا پوشی آخرت دے لگا ہوگا تو مجاہدی لگ ہو رہی پارا نمبر 28 روپے دے صورت دے المجاہدین آیت نمبر 22 لا تجد قوما دبم به یو قوم چې ما رړ پالا ابرد تو دی چې مینا به کوي دوستی به کوي دا چا ته چې خلاف کړی دا الله د پیغمبر د الله اگر چې وی دا مخالفین دا الله د پیغمبر آبا او پراراد دی او ابنا او جانا مند دی او اخوان او یا رونا دی او عشیرتم یا تبر دی ترون ترونان دی دو لائے کا داخلک چی دا پی اللہ دا پیغمبر دشمن اثر دشمنی کئی کپلاری کر کروی داخلک کتبا فی قلوب یعنی کتبا اللہ اور ایمان فی قلوب دمان شاہ دو من بود کرنے اللہ ایمان دی پڑھنو کے دے پڑھ کے اللہ ایمان مضبوط کرے دا چھوٹی بھائی کاٹ نہ کئی سب کم کا کالی خفا کی گئی یار ان کو گیار یہ خیر کرے رو بار خیرات کرے تو کدھا دا مارا کاکا با خفشی پلانگے با خفشی دا پڑھ کی ایمان شرے دا پڑھ کی ایمان کلک نہ رے اثار سری پہ پہنکتے اڈاوڑوڑ دے اولا کدا خلق کا تباہ کلک کرے اللہ پی قلب پڑھو دے کہ آل ایمان ایمان دک ایمان ہوتا وَيَدَوْ بِرُوحِ مِنُهُ عَمَدْ مُتْكَرِ دِلَا پَا میرا مانتیات اللہ فلتا رمضان وہ دنیا کی آدھا نمکی دیلی جانا توتا جی بھائی گل آنے آنے آنے والے ہمیشہ بھائی فدے کے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ دی بھائی خوش آلہ اللہ عنہ وردوان خوش آلہ بھائی اللہ دینا آدھائی بھائی خوش آلہ عنہ دا اللہ عنہ دو اولائک حضب اللہ دا خلق دا لاڈا لنا دا دا حضب اللہ پردے کہ بھائی کاٹے ہوگا دا غفلار دا چاہ پا غب کے بخانہ کے خلاف کو دا غطرنا دا غمامانا دا غرورنا دا غخورنا دا غدوینا دا غفلارنا بھائی کاٹے ہوگا تو دا اولایا کا حضب اللہ دا کدان ڈل دا اللہ دا تد حضب اللہ سپائشوی اللہ انہ حضب اللہ خبرہ دیکھنے ڈل دا اللہ ہم المبلغون ہم تیدی کامیاب تا کامیابی دا چار جاتر جوڑ دے جبی نتیار مدی موسکی بریلیان مدی موسکی دا کدہ حضب اللہ فرد دے رہے دا کامیابی در زلیلہ دے در تموائی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ خوشحال شد آتا دینا آدھائی با خوشحال شد اللہ عنہ دا لکن فوتو دلتوئی دا کامیر آتوئی اولائی کا حضب اللہ دلتوئی دا لکن فوتو العظیم دا کامیر بلوئی دے نہیں کامیر بلوئی اس اغاصل مسئلہ داور توئی جو گردائی لنے کئی خواہ اول کے ویلو یہی والا دینا ہم راہ کو نو آخر کوئی لہو ملک و سمات اللہ خواہ للہ ملک و سمات اللہ خواہ اللہ اختیار کی دی آسمان از مکان آغا چی پدی کی دی وولا کن شن قدیر آد اللہ پر اسبان قدرت و آلہ دی نو مقصد سورت ہو بیان دا مسد و مسد ہو جدائی تعلق نو مسد نہیں نو مسد نہیں آسلور مسئلے تحریمات اللہ تحریمات اللہ نظر اللہ نظر اللہ سورت اللہ سیسے ہو اول ایسا کہ آسلور مسئلے بیان شوئے پیز دعا تمہیں کہ دوے میں ایسا آتا بر گیارت بولے پاگئے کہ بیان عمر مسئلہ علی تصور لے مولے درے میں ایسا انیس بولے پاگئے کہ بیسار دا ناکیز دعا دو سلور میں ایسا تر آتا بر چیمیز بولے پائے کہ انجام متقدر بحب اللہ پی دم ایسا ترائے نمبر چالیس بوئے پائے کہ جزا اتار لانے ہیں رحمت شپاگم ایسا ترائے نمبر پچاس بوئے پائے کہ تطرین بلتا خبائے دار کتاب وہ میں ایسا ترائے اٹھاوات بوئے پائے کہ تعدید مومنہ تا ومعلات آلی کتاب اور تم ایسا تا اٹھاؤں نہ تو ستا تک پورے پائے کہ تحدیر علماء سنتا اور نہ ہمیں ستا آتنا برا ستا تک پورے پای کې ترغیب ته تبلیغ ا تبلیغ چلو خو چې څه تبلیغ وکي او چا ته وکي اصل وکي بیا دا اعتبار چې اته تر څو پات پوری د شریعتونو په دغه شریعتونو کې نور د شریعتونو پای کې اعاده کول دغه مقصدی مطلب بیا دا اعتبار څو چی نه وروسته دوه متر شروع کړي یو د بیت تطرف یو د بیت علم خیر او دا تفریق صورت په مقصد باندې چې تا د بل نه دنیا کوي یا د بل په دوه د بل په وجه باندې پیدا نه وي دا خو د متصرف دي او د فقہ المغرب دي د ټول په خبرانو نه پیدا نه کوي په تطرف علم خیر باندې واځي دا بس ښه تاسو خپل کې زبان پروا نه شته تاسو ایو دوا وکي د یو د سیر شپې تل بچي دا غوا ته ان جو پرا په دا کې څه ته ان جو پرا په نو دوا کې چې دا پای دا غا هغه شي کی کراو په دې ولا پای بنګ او ښه په تل تکلیفونه زموږ نه بچي دور چې چا ته څه بتو دي تو ار نه نو کې دا څور کې چا ته دوه مر ټیکي دا به ته صورت داړي ته خو دې اړیو څوک دی چې دغه د مراټي کې خو خد باندې وو هغه دا شان جټکی وو پد به د بار را دې تاسو نو وو په وو خا په کار کې نو سوار کې چاته د مراټي کې ډېر د اخلاص سوار ته او د شپې تر بچي ولا په خیر روغ موټي کې دور چې څوک بیمار دی الله دې خیر ټیک ټاک